Lodiers. Bijzonder goedemiddag. Op dit moment legt de directie van het Dordtse chemiebedrijf Chemoer verantwoording af bij een publieke hoorzitting in de Tweede Kamer. Het tv-programma Zembla onthulde dat de fabriek al 30 jaar wist van de ernstige PFAS-vervuilingen in het grondwater van Dordrecht en de omgeving van Dordrecht. Maar wat is hun verweer? Dat hoort u zo meteen. Maar eerst het laatste nieuws over de storm. Dat in het NOS-journaal met Michel Koenen. Ja, want zomerstorm Poli, die over het land trekt, veroorzaakt veel problemen, vooral in het noordwesten van het land. In Haarlem vielen doden. Een vrouw van 51 overleed toen er een boom op haar auto viel. Iemand anders die bij haar in de auto zat, bleef ongedeerd. In Putten in Gelderland viel een boom op een basisschool. Niemand raakte gewond. En op meerdere plekken in het land zijn scholen dicht en worden schooltoetsen verzet. In Flevoland, Friesland en in het IJsselmeergebied is nog steeds code rood van kracht. Dat is het weeralarm van het KNMI. In Noord-Holland geldt inmiddels code oranje. Dat was tot voor kort ook code rood. De verwachting is dat de wind vanaf een uur of twee overal in kracht gaat afnemen. En vanochtend was er een windstoot van 145 km per uur bij IJmuiden. Weerman Peter Kuipers-Munneke. Het stormt sowieso niet zo heel vaak in de zomermaanden in Nederland. Dus als het gebeurt, is dat al bijzonder. En dit maakt het extra bijzonder, want het is de zwaarste storm die ooit in de zomermaanden in Nederland is gemeten. Dat maakt het echt wel een hele uitzonderlijke situatie. In het noorden van het land rijden al urenlang geen treinen vanwege de storm. NS en Arriva houden al het materieel op stal. En dat is vervelend voor deze mensen op station Groningen. Oh, oké. Okay. Everything's cancelled? Alles is gecanceld, ja. Dat wordt een andere oplossing zoeken. We hebben geluk dat we morgen pas vliegen. Maar we moeten wel, we moeten wel zorgen dat we in ieder geval daar komen. Ja, want daar sta je dan. Want de weg op is ook niet echt een goed idee in de code rood gebieden. Flevoland, daar geldt ook nog altijd code rood. Daar is verslaggever Danny Simons in Lelystad. Danny, hoe is het daar? Nou, ook vrij onstuimig. Geen pretje ook om hier te komen. Onderweg hier naartoe moest ik echt zoveel takken die op de weg lagen vermijden. Daaromheen rijden. En om die reden is ook de A6 tussen Almere en Lelystad afgesloten. Door die afgewaaide takken dus op de weg. Op dit moment sta ik bij Bataviastad, het outlet center. En zij hebben op hun Instagram een mededeling geplaatst dat zij vanwege code rood tot nader order gesloten zijn. Maar dat wist niet iedereen die hier kwam. Ik dacht eventjes het slechte weer vermijden. Dus lekker de winkels in. Ik denk dat ik u dan teleur moet gaan stellen, want het is dicht. Het is gesloten. Het is gesloten, inderdaad. Dat meen je niet. Ja, dus u moet een alternatief plan hebben nu dan. Nou, het scheelt. Ik heb wat familie op de weg wonen. Dus dan ga ik daarheen. Want waar komt u vandaan? Hogeveen. En hoe lang was dat rijden? Een uur. Poh, dat heeft een mazzel dat u nog iets anders in de buurt kunt doen. Ja, precies. Anders zou het een beetje naast zijn. Dan wordt die code rood wel heel erg rood. Maar goed, geeft niet. Dan gaan we weer terug. Mag u wat vragen, uitgevallen? Ja. Werkt u hier of kwam u om te shoppen? Nee, ik ben werk hier. Maar de winkels zijn nu dicht. Ja, de winkels zijn dicht. Maar dat wist ik vanochtend nog niet. Dus u kunt gewoon weer naar huis? Ja, ik ga naar huis, maar ik woon niet vlakbij. Oh, gelukkig. Ik was al met de auto gekomen. En wat vindt u ervan om de winkels dicht te gooien? Ja, ik denk dat uit voorzorgmaatregelen dat het geen onverstandige beslissing is. Nee, het waait hier altijd heel hard. Het is vlakbij het water. De dakplaten liggen hier niet al te best erop, geloof ik, uit voorgaande jaren. Nee, en er kwam ook wat takken tegen op de weg hier onderweg. Ja, want ik reed hier op de dreef, liggen inderdaad wel wat bomen takken. Dus ik denk dat het heel goed is dat we even sluiten. Misschien vanmiddag weer dat rust weer terugkeert. En dan moet u ook weer werken? Dan kom ik gewoon weer terug. Maar ik woon zo dichtbij, dat is wat te doen. Maar ja, dan moet het wel veilig zijn. Dus ik had even gewacht in de winkel van is het veilig om terug te rijden? Maar ik ben niet zo'n angsthaas. Maar het is wel onstuimig inderdaad. Ja, dat is niet... Daar vliegen de bloemtakken vliegen om de oren. Het is echt niet te doen. Nee, dat is echt niet te doen. Komt u hier om te winkelen? Dat was wel de bedoeling, ja. Dat was wel de bedoeling. Maar het is dicht. Dat is voor mij geen nieuwe broek. Waar komt u vandaan? Ik kom uit Biddinghuizen. Dus dat valt op zich nog wel mee. Hoe lang is het rijden? Half uurtje ongeveer, maar ik was van plan naar de sportschool te gaan. Maar ik was mijn korte broek vergeten. Dus ik denk ik rij even langs Bataviastad. Helaas is het dicht, dus jammer. En nu dan? En nu is het terug naar huis gaan, denk ik. En is het geen leg day voor mij. Het is een beetje lastig om helemaal naar huis toe te rijden. Dan weer terug naar de sportschool. Dus ja, ik denk dat het nog vandaag niet is. Dan maar accepteren. En hoe was het onderweg met de auto? Was in principe wel te doen. Alleen, zoals je hoort, ja, de wind waait hard. Ik moet iets rustiger aanrijden. Ik ga snel door. Veel succes. Dankjewel, man. Yo. Ja, Rijkswaterstaat roept ook iedereen op niet de weg op te gaan in code rood. Een bijdrage was dat van verslaggever Danny Simons vanuit Bataviastad, waar de winkels dus dicht zijn. Dan naar Schiphol. We hoorden net al dat op verschillende stations in Nederland mensen die kant op willen, maar daar dus niet aankomen. Op de luchthaven zijn zeker 400 vluchten geschrapt vanwege de storm. Contact met Hans van Kastel, woordvoerder van de luchthaven. Meneer van Kastel, is het nog steeds het actuele aantal, die 400 geschrapte vluchten? Ja, inderdaad. Het zijn er iets meer dan 400, maar dat klopt. Dus het weer speelt ons behoorlijk parten en de reiziger. Ja, en dan gaat het om vluchten die vertrekken en vluchten die aankomen. Ja, klopt. Dus er zijn ongeveer de helft. Dus de helft van de vluchten komt aan en de andere helft van de vluchten die is weggegaan, die zijn geannuleerd. En ja, dat heeft ook effect op elkaar, want een vlucht die hier zou aankomen, maar niet komt, dat toestel kan vervolgens ook weer niet vertrekken vanaf hier. Ja, want Schiphol is een echte overstapluchthaven ook natuurlijk. Hoe is die situatie nu in de terminals? Ja, in de terminals is het heel overzichtelijk. Natuurlijk teleurgestelde reizigers, die balen hiervan. Wij balen met hen mee. En wij doen er alles aan samen met de luchtvaartmaatschappij om hen zo goed mogelijk te informeren. Maar veel mensen die op dit moment op de luchthaven weten te komen, want dat kan eigenlijk alleen via de weg, die zijn al wel op de hoogte van het feit dat er veel vluchten vertraagd en geannuleerd zijn. Dus voor de mensen die nu komen is dat bijna geen verrassing meer. Ja, zijn er veel reizigers gestrand? Nee. Er zijn een paar transferreizigers die te laat binnenkwamen, waardoor ze hun aansluiting hebben gemist. De exacte aantallen daarvan weet ik niet, maar dat wel. Alleen gewoon de Nederlandse reiziger, die weet sinds vanochtend dat het code rood is. Die weet ook dat het weer heel slecht is. Die weet ook dat impact heeft op het vliegverkeer. Dus die zijn over het algemeen goed voorbereid of komen niet in de wetenschap dat hun vlucht niet gaat. Ja, vanaf een uurtje of twee is de verwachting dat de wind wel wat gaat liggen. Kunt u iets zeggen over de namiddag of in de avond qua vluchten? Nou, daar is het op dit moment voor ons nog iets te vroeg voor. We hopen natuurlijk dat we zoveel mogelijk reizigers nog fijn op reis kunnen laten gaan. En we weten ook dat luchtvaartmaatschappijen daar alles aan zullen doen. En ik denk eigenlijk dat we iets later in de middag weten hoe de rest van de dag zal verlopen. Kijk, dan houden we het op de hoogte. Hans van Kastel, woordvoerder van Schiphol, dank voor de toelichting. Ja, de storm die leidt op verschillende plekken tot omgewaaide bomen. In Haarlem viel daarbij dus een dode, wat ik al eerder meldde. Een vrouw van 51 overleed toen die boom op haar auto viel. De persoon die ook in de auto zat, die overleefde het, niet gewond. Op veel plekken leidden die omgewaaide bomen tot overlast, bijvoorbeeld in Velzen in Noord-Holland. En die bomen die moeten natuurlijk worden opgeruimd, en dat gebeurt door gemeentewerkers. Nou, we zijn hier net wezen kijken eigenlijk. Vanmorgen waren we in Velzenbroek. En daar lagen complete bomen over de weg heen. Op een paar doorgaande wegen. En de rest van het dorp moeten we nog bekijken hoe erg het is. Het is jullie taak vandaag om de wegen weer vrij te maken? Ja, nou eerst maar het ergste aan de kant. En dan later de rest opruimen als het kan. Dus, Heeft u het ooit zo meegemaakt? Nou, 2015 was het ook wel erg. Het was iets later. Toen eind juli, maar ook een zomerstorm was dat. Dus, En hier zien we ongeveer, wat zijn het? Een stuk of 10 bomen waarvan enorme takken op de grond liggen. En jullie lopen hier met z'n tweeën. Is er in de rest van de omgeving zijn er nog meer mensen die... Collega's aan alle kanten naar Driehuis, Muiden, Velzenbroek, Velzen-Noord ook, geloof ik. Ja, dus er zijn... alle wijken zijn we aan het kijken. Alle hens aan dek? Ja, zeker. Dus, En wat verwacht u voor de rest van de dag? Nou, ik hoop dat het na de middagtijd een beetje afzakt, de wind. Maar voorlopig duurt het nog wel even, denk ik. Ja, dat klopt dus ook wel. Zeker nog een uur of twee voordat die wind wat gaat afnemen. Een medewerker van de gemeente Velzen was dat, waar dus die hardste windstoot werd gemeten, in gesprek met de verslaggever Miral de Bruyne. Ja, er is ook ander nieuws. Politie en justitie schaffen tientallen slimme camera's aan voor het betrappen van appende automobilisten. Een van de belangrijkste oorzaken van dodelijke verkeersongelukken. Het OM wil er volgend jaar 50 in bedrijven hebben die mobiel kunnen worden ingezet. Provincies hebben vorig jaar ruim 44 miljoen euro uitgekeerd aan boeren die schade hebben gemeld aan akkers en vee. De grauwe gans is verantwoordelijk voor iets meer dan de helft van de schade. De vogel eet het eiwitrijke gras op dat bedoeld is voor de koeien. De Britse koning Charles is in Schotland voor een speciale kroningsceremonie. Die is in de kathedraal van Edinburgh. Daar liggen onder meer de Schotse kroonjuwelen, waaronder een nieuw rijkszwaard. Het oude was te oud en versleten. Het NOS-journaal. De races op het circuit van Zandvoort mogen definitief doorgaan. De Raad van State heeft bezwaren van enkele natuur- en milieuorganisaties afgewezen. De organisaties waren het er niet mee eens dat de provincie Noord-Holland toestemming gaf voor de verbouwing van het circuit. Ook zouden de stikstofberekeningen niet kloppen en zou er veel meer stikstof terechtkomen in Kennemerland-Zuid, dat is een beschermd natuurgebied. Eerder kreeg de provincie al gelijk van de rechter en nu dus ook van de Raad van State. Dat betekent dat de Formule 1-race op 27 augustus op Zandvoort definitief kan doorgaan. Dan gaan we naar de Tour de France, want de wielrenners in de Tour de France die stappen over ongeveer een uur op de fiets voor de vijfde etappe. Ze beginnen in Pau en finishen een kleine 163 kilometer later in La Reims. Verslaggever Steven Dalebout, die is in Pau. Ja, Steven, is het bij jou ook zo stormachtig? Nee, dat valt mee. Als ik zo al die berichten hoor, is het hier rustiger. Wel een beetje bewolkt. Er staat wel wind hoor. Wel meer dan de vorige dagen. Een storm mogen we het absoluut niet noemen. Gelukkig maar, want de renners krijgen al genoeg voor de kiezen vandaag. Een echte bergrit. We gaan over de Col de Soudain om te beginnen. Buitencategorie is dat. Dan een klim van de derde categorie. En om het af te maken, de Col de Marie Blanc. Een eerste categorie klim. Dus echt ander werk dan de afgelopen dagen. De laatste 75 kilometer van vandaag is trouwens identiek als in 2020. Toen Roglic hier het geel pakte, of in La Reims het geel pakte. En Pogacar daar de etappe won. Nou, op Pogacar gaan we natuurlijk vandaag weer letten. Maar nu niet tegen Roglic, maar tegen die andere grote matador van deze Tour de France. Tegen Vingegaard inderdaad. En tegelijk is het vandaag ook de dag dat waarschijnlijk UAE de truien overboord gaat gooien. Dat er dus een kopgroep vooruit. Dat is toch wel de verwachting hier bij de start. En dat daar uiteindelijk de winnaar uit zal komen. Ja, de verbinding valt af en toe even weg, maar we kunnen nog wel verstaan. Het wordt een dag voor klimmers dus, zei je. Laten we het ook nog heel even over de sprinters hebben, die het zwaar gaan hebben, denk ik, vandaag. Hè? Fabio Jakobsen, die kwam gisteren vlak voor de finish ten val. Hoe gaat het nu met hem? Ja, ik zag hem zojuist de bus uitkomen en dat zag er niet al te best uit. Hij heeft verband aan de rechterkant van zijn lichaam, aan zijn scheenbeen, aan zijn onderarm, elleboog, waar ook wat bloed leek door te sijpelen. Dus ja, dat wordt een zware dag voor hem vandaag. Aan de andere kant hoeft hij niet te sprinten. Hij moet gewoon die bergen overkomen en binnen tijd zijn. Nog twee andere renners die niet gaan starten vandaag. Nou ja, Jakobsen dus wel. Twee renners die niet gaan starten vandaag zijn Guarnieri en Luis Leon Sanchez. Allebei een sleutelbeenbreuk. We beginnen om 10:05 en Radio Tour de France begint om 14:00. Te horen natuurlijk inderdaad op deze zender. Dank verslaggever Steven Dalebout. Gaan we tot slot nog even terug naar de storm, want de NS weet nog niet of er vandaag überhaupt weer treinen kunnen rijden in het noorden van het land. Het treinverkeer ligt daar sinds halverwege de ochtend stil. Preventief is dat stilgelegd. Als de storm is gaan liggen, dan gaan de NS en spoorbeheerder ProRail kijken waar het spoor precies beschadigd is. Daarna wordt er bekeken of er weer volgens de dienstregeling kan worden gereden. Het internationale treinverkeer vanuit Nederland naar Duitsland en Londen, dat ligt ook plat door de storm. 13 minuten over 12 krijgt u nog het weer. Het waait dus nog altijd flink, vooral in het noordwesten van het land en rond het IJsselmeer. Daar nog code rood vanwege windstoten die meer dan 130 km per uur kunnen zijn. In de loop van de middag dan wordt het iets rustiger en is er ook geregeld zon bij een graad of 19. Stormachtig ook op de weg, Tim Schaap. Zeker weten. Er zijn best wel wat wegen nog wel dicht eigenlijk. Dit is de huidige stand van zaken. Allereerst A6 Muiden richting Lelystad. Bij Lelystad zelf is de weg dicht, want er zijn meerdere bomen omgewaaid. Houd daar dus rekening met extra reistijd. Hetzelfde geldt voor de A7 vanuit Heerenveen naar Groningen. Bij Hoogkerk is de weg volledig afgesloten. Daar ongeveer 2 kilometer file nu vanaf Leek. Dan vertraging op de A7 Hoorn richting Zaanstad. Bij Purmerend Zuid is één rijstrook dicht vanwege meerdere omgevallen bomen. Momenteel een half uur vertraging vanaf Avenhoorn. Dan nog de A9, ook maar Amstelveen. Tussen knooppunt Kooimeer en Uitgeest is de weg dicht vanwege meerdere omgevallen bomen. Rijkswaterstaat spreekt daar zelfs van enkele tientallen. Dan gaan we nog naar de A10, de ring noord van Amsterdam. Bij Alfred Volendam is het dicht. Je kunt best omrijden via de A10 West. En dan tot slot nog de N307, de weg tussen Hoorn en Kampen. In beide richtingen is de weg dicht tussen Enkhuizen en Lelystad. Daar komt daar door de harde windstoten. Onzichtbare wonden. Kinderen die opgroeien in een conflictgebied kampen vaak met angst, stress en traumatische ervaringen. Save the Children biedt naast noodhulp ook mentale hulp. Wij helpen kinderen de oorlog achter zich te laten. Ga naar savethechildren.nl en help mee. Ken je team SD Works? Dat is de beste wielerploeg van de wereld. Maar ken je Tom ook? Tom is HR en salarisexpert bij SD Works. Je kan nu een meet and greet winnen met mij. Zou een meet and greet met Demi Vollering van team SD Works niet leuker zijn, Tom? Ja, dat kan ook. Race nu naar meetsdworks.nl. SD Works, HR, salaris en wielrennen. SD Works, Works. Finst is dé nieuwe manier van investeren in crypto. Je kan crypto kopen met 82% lagere tarieven, maar nu ook investeren in cryptobundels. Met bundels spreid je automatisch jouw investering in één klik zonder minimumbedrag. Begin nu met €5.000 transactietegoed. Zie finst.com voor prijsvergelijking en voorwaarden. Let op, met beleggen kun je inleg verliezen. ST Works. HR, salaris en wielrennen. De Ampli Energy PO is gekozen product van het jaar 2023. Ervaar het meest natuurlijke geluid. Vrijblijvend uitproberen? Maak een afspraak op beterhoren.nl. Kijk voor de werkwijze en vergoedingen op beterhoren.nl. Goed, laat maar even kijken dan. Ja, ik zie het al. Flink accupakket met een capaciteit van 68 kWh, die al dat zware werk doet zeker. 300 kilometer rijden op één acculading. En dan vrolijk aankomen in al die zero-emissiezones. Voor €729 per maand? Inderdaad, de volledig elektrische Ford e-Transit is er al vanaf €729 per maand met Ford Lease. Oké, ik neem hem. Maar dan wil ik er wel een gratis laadpaal bij. Doe, kijk maar op fordpro.nl. Van Gogh, Cézanne en Le Fauconnier, de kunstenaars van de Bergense school, lieten zich inspireren door deze meesters en hangen nu naast hun grote voorbeelden. Deze zomer te zien in Stedelijk Museum Alkmaar. Tickets via stedelijkmuseumalkmaar.nl. NPO Radio 1. BNNVARA. De Nieuwsbv. Een bijzonder goedemiddag. Straks na 12:30 blikken we vooruit op dag 5 van de Tour in onze wielerrubriek De Proloog. En dat doen we met onze speciale gast, schaatser, Olympisch kampioen Thomas Krol. Hij is tourfan en zoals alle schaatsers ook uiteraard vaak te vinden op de racefiets. Maar nu eerst Vevas. De Nieuwsbv. Op dit moment is in het Tweede Kamergebouw een hoorzitting bezig, waar directeur Anne Lemaire van de fabriek Gemoer en Dordrecht wordt gehoord. Dat is allemaal in gang gezet door onze collega's van Zembla met hun uitzending De PFAS-doofpot. De giftige stof wordt al sinds de jaren 60 verspreid door chemiefabriek Gemoer in Dordrecht, het vroegere DuPont, met grote gevolgen voor de omgeving. Ze hebben eigenlijk mijn hele leven verwoest. En voor de medewerkers van het bedrijf. En de ene keer stroomde het achterover mijn hoofd heen, zeg maar, uit een opengemaakte leiding. En hoe reageerden ze daarop? Ze zeiden heel makkelijk, ja, teflon kan je gewoon opeten. Dat is niet gevaarlijk voor je lichaam. Als je zelf informatie willens en wetens manipuleert en geen actie onderneemt, terwijl je weet dat stoffen giftig zijn, serieuze bedreiging zijn, dat vind ik dat een criminele activiteit. Roelof Bosma, de onderzoeksjournalist bij Zembla, volgt de hoorzitting. Tenminste, hij zit hier in de studio, maar hij volgt hem wel via zijn computer. Zo ook Kees van der Hel, omwonende van Gemoer in Dordrecht. Die zit wel in Den Haag. Goedemiddag beiden. Roelof, we beginnen even. We horen net een criminele activiteit. Is dat nou de kern waar de hoorzitting over gaat? Nee, absoluut niet. Het gaat veel meer over waarom hebben jullie de informatie nooit met ons als politiek, met autoriteiten gedeeld, maar met name ook met de omwonenden, met al die mensen die daar op de publieke tribune zitten. Waarom wisten zij niet hoe ernstig het was, hoe vervuild het was? Waarom hebben jullie altijd al die informatie achtergehouden en moeten we nu via Zembla op deze manier erachter komen? Dus de informatie was er wel, maar Gemoer heeft het nooit durven delen. Daar delen. Komt het op neer, ja. We kunnen gelukkig dus ook naar Den Haag. Daar zit Kees van der Hel. Jij bent lid van de actiegroep Gezondheid voor Alles. Jij woont op 2 kilometer afstand van de fabriek. Kun je vertellen hoe het jouw dagelijks leven beïnvloedt? Ja, het bezit je van voor en van achter. Je hebt tijd om je eigen te verdiepen in de materie. Je ziet je kinderen en je kleinkinderen om je heen opgroeien in een omgeving waarvan je weet, hier gebeuren dingen waardoor het onmogelijk is om uit je tuin te eten, waardoor het onmogelijk is om op een normale manier te genieten van de natuur, te kunnen zwemmen, kortom. Je moet je bij alles afvragen, is het verantwoord wat ik doe? Want wat is de grote angst? De grote angst is dat je, terwijl je al weet dat je bezet bent met die stoffen in je bloed, dat er door je dagelijks consumptiegedrag er nog steeds meer bij komt. Ja, en dat, als dat, het er eenmaal in zit, gaat het er nooit meer uit. Het heeft een halve waardetijd van 50 jaar. Dus reken maar uit. Op het moment dat je nu besmet raakt met de stof, is die over 100 jaar compleet uit je lichaam verdwenen. En dat willen we voor ons nageslacht voorkomen. Dus je krijgt die PFAS of de stoffen daarvan in je lichaam. Dat breekt zich niet af en dat is kankerverwekkend, zeg maar. Correct, ja. Kees, je zei van tevoren al dat je eigenlijk weinig verwacht van deze hoorzitting. Zeker niet van de directeur van Gemoer. Is die verwachting aan het uitkomen tot op heden? Nou ja, wat ik mee heb gekregen, ze hebben een prachtige inzet gehad, waarin het bedrijf werd gepresenteerd, wat ze voor producten maakten. En dat gaat al ten koste van een toch al sumiere tijd om 50 vragen die gesteld worden te beantwoorden. Dus de rekperiode, die hebben ze compleet benut. Ik heb net begrepen dat ze pas een enkele minuut geleden zijn begonnen met de Zembla-problematiek te gaan beantwoorden. Dus ja, categorisch ontkennen, klein maken van het probleem. Het staat op de voorhoofd geschreven. Daar zijn ze experts in. Ja, laten we even luisteren naar directeur Anne Lemaire. In de gesprekken worden ook de vragen gesteld: wat wist DuPont? En had het bedrijf anders moeten handelen? Dat is al uitvoerig onderzocht. Zowel door de inspectie van SZW als door het Openbaar Ministerie in de jaren 2016-2017. En we hebben daar volledige medewerking aan verleend en we hebben de beschikbare informatie gedeeld. Ja, dit zegt Lemaire dus net in die hoorzitting. Ze heeft het over DuPont, het heet nu Gemoer, maar het is hetzelfde bedrijf. Ze zeggen van, we hebben eigenlijk alles openbaar gemaakt al in het verleden. Roelof, klopt dat? Nee. En ik kan niet inschatten of zij volledig hebben meegewerkt met het OM. Vast wel, maar dat wil niet zeggen dat er nu niet nieuwe informatie ligt die ze toen niet gedeeld hebben of die niet beschikbaar was voor het OM. Daar kijkt het OM nu ook naar onze uitzending. Nee, wat zij eigenlijk in eerste instantie doet is zeggen van, ik werk er nog maar 3 jaar, ik wil het eigenlijk vooral over nu hebben en hoe geweldig we zijn. Dat probeer ik zonder cynisme te zeggen en hoe goed we zijn voor de elektrische auto's, voor de windenergie. En als er dan gezegd wordt, maar kijk nou eens naar het verleden, waarvan zij eerder heeft gezegd van, ja, de past is de past, ik wil het er eigenlijk niet veel over hebben. Nu moet ze wel. En dan zegt ze eigenlijk, ja, we hebben altijd alles gecommuniceerd met degene die ervoor verantwoordelijk zijn. Ja, kijk, uit onze documenten blijkt dat dat niet klopt. En dat is ook de conclusie van alle deskundigen die dat hebben gelezen. Ja, en jullie hebben een uitzending gemaakt. En hebben jullie ook vragen gesteld aan Gemoer. Ja. Gemoer reageerde aanvankelijk gewoon dat er schandaaljournalistiek werd bedreven door jullie. Is dat eigenlijk de tactiek die ze nu ook weer bedrijft? Ja, kijk, dat ze daar vandaag zitten is op zich bijzonder, want zij zijn daartoe niet verplicht. Hè. Zij worden opgeroepen door de Kamer, maar ze kunnen ook gewoon wegblijven. Dus zij komen daar toch om hun verhaal te vertellen. Dat is winst ten opzichte wat ze bij ons hebben gedaan, want ze hebben geen enkele vraag die we de afgelopen maanden hebben gesteld inhoudelijk beantwoord. En nu zie je dus eigenlijk dat zij, met name net, ik luisterde net nog even, dat zij ons proberen zwart te maken, dat het berichtgeving niet klopt, dat wij ons baseren op onvolledige bronnen, dat het allemaal weerlegd kan worden. Ik denk, nou, daar heb je de afgelopen maanden tijd voor gehad om ons dat te melden. We hebben dat constant gevraagd, we hebben daar allerlei vragen over gesteld, hebben ze niet gedaan. En nu proberen ze eigenlijk de Kamer daar een beetje met een kluitje in het riet te sturen door te zeggen van, het klopt allemaal niet. De Kamer accepteert dat overigens niet. En er werd ook ingegrepen van, dit is niet waarom jullie hier zitten. Alsjeblieft, geef antwoord op de vragen die we hier stellen. Dat zeggen de vragende Kamerleden. Ja, en Kees, zie jij dat ook zo? Is het een charme offensief? En ja, komt eigenlijk het stoom al uit je oren als je de antwoorden hoort? Ja, terecht. Maar even terugkomen op het woord schandaaljournalistiek. Dat was het toch ook? Het is toch journalistiek over een schandaal? Oh, op die manier, ja. Zeker, ik dacht, ga jij nu dus Zembla ook al juist gehoord, ja. Maar goed, terug even naar dat jij... Er wordt gezegd van, kijk, ze komen wel naar de hoorzitting toe. Ze willen antwoorden geven. Zie je dat ook als iets positiefs? Of denk je bij jezelf, nee, het is een rookgordijn wat ze opwerpen? Absoluut het laatste. Als ik kijk naar het charme-offensief bij ons in de buurt, met prachtige posters, met volzinnen, je komt niet om ons heen en de wereld heeft ons nodig bij het vergroeningsproces, dan ligt wat hier gebeurt compleet in dezelfde lijn. Charme-offensief wordt gewoon hier in de Tweede Kamer voortgezet. Ja, dat is niet echt gelukt dan, denk ik. Want Kamerleden noemen het kil, berekenend koud net. Ze missen alle reflectie van het bedrijf. Dat werd hun net voorgehouden. Dus ik denk niet dat het zo overkomt als ze willen. Nee, dus Roelof, de Tweede Kamer is nu wel wakker geworden. Maar is het niet gek dat de overheid pas nu wakker wordt na jullie uitzending? Want we weten toch al heel lang dat PFAS schadelijk is? Zeker. Schijnbaar is er iedere keer weer aandacht voor nodig om Kamerleden en politiek wakker te krijgen. Ik wil niet zeggen dat het alleen door onze uitzending komt, want er is best wel veel aandacht voor PFAS de laatste tijd. Alleen wat ik heel erg mis is een langere blik, ook vanuit de politiek, vanuit controlediensten, om echt uit te gaan zoeken wat er aan de hand is. Kijk, die Kamerleden zitten er nu. Sommigen lopen binnen 10 minuten voor tijd. Luisteren en bedenken daar ter plekke een vraag. Ja, dat, zo gaat het. Ik hoor het, ik zie het, ik merk het. Ik krijg appjes uit die hoek van wat kunnen we nog vragen. Ja, als je je zo voorbereidt op zo'n belangrijk gesprek, dan laat je zo'n directie er ook mee wegkomen. Dus dan kun je nu al zeggen van je neemt ons niet serieus of het is kil of afstandelijk. Er ligt echt een taak voor de politiek om veel meer op de inhoud te gaan en veel meer na te gaan wat hier niet goed gaat. En is het ook niet een taak van de overheid om te garanderen dat er schoon drinkwater is? Zeker, en om je burgers te beschermen. Ja. Dus op het moment dat een bedrijf, daar ligt wel de hoofdverantwoordelijkheid, is ook in de uitzending steeds gezegd door deskundigen van ja, je moet niet alleen naar de politiek wijzen, dat hebben we ook zeker niet gedaan. We hebben vooral gekeken naar de rol van de industrie. Maar als die industrie dan dingen doet, dan moet je ze goed controleren. Precies. En heel lang is gewoon niet duidelijk geworden. Kijk, die directie zegt nu, wij hebben altijd alles in contact met de overheid gedaan. Wij hadden gewoon op papier staan die PFAS, dus dat wisten zij. Ja, het probleem was dat ze niet wisten hoe schadelijk het was, die overheid. En dan heb je het over controlediensten, over handhavers die erop toe moeten zien. En dat is in dit dossier natuurlijk ook verschrikkelijk fout gegaan. Ja. Kees, jij deed samen met advocaat Benedict Fiek en 5 andere aangifte tegen de leidinggevende van Gemoer. 400 zijn inmiddels. Ja, inmiddels zijn het er ruim 400 mensen die zich bij jullie hebben aangesloten. In Amerika heeft DuPont al voor ruim 500 miljoen geschikt. En een ander chemiebedrijf, ja, die eigenlijk dezelfde producten produceert, die hebben voor 10 miljard geschikt. Is dat ook wat er bij jullie moet gebeuren? Wat willen jullie? Geen schikking. Nee. Met de schikking koop je eigenlijk je probleem af. Want het probleem is naar ons gevoel veelmaal groter dan welke som op tafel gelegd kan worden. We weten niet de mate van vervuiling in de Abbasse Waard. Wat moet daar afgegraven worden? Hoe diep? Hoe ga je met die grond om? Hoe wordt die gereinigd? Want je kan wel wat weg gaan halen, maar wat doe je ermee? Dat geldt voor het water. Hoe wordt het gereinigd? Dat geldt voor de moestuinen. Dat geldt voor woningen, die waardevermindering. Kortom, het is een onvoorstelbaar bedrag wat hiermee gemoeid is. Dus laat je niet afkopen door een schikking. Roelof, dit is nog maar het begin dus. Zeker, dat zie je in België bij de 3M-fabriek ook. Dit is nog maar het begin. En ik denk dat dit een hele goede opmerking is. Wat je nu krijgt is dat allerlei mensen bemoeien zich ermee met allemaal andere belangen, verschillende actiecomité's. En een bedrijf gaat kijken welke komt het dichtst bij ons. Die sluiten we in onze armen. Daar gaan we een schikkingsvoorstel doen. En dan blijft er een deel, ik zou bijna zeggen, berooid achter. Maar het gaat natuurlijk, ja, kun je gezondheid schikken? Staat er een bedrag tegenover gezondheid? Kijk, die vervuilde grond, daar is nu al een enorme discussie over. Wat kost het om dat af te graven? En hoe ver en hoe diep moet je dan gaan? Dit is een dossier dat gaat jaren en jaren en jaren duren voor heel veel geld. En volgens mij blijf jij het en Zembla het wel volgen. Ook, dus ja. Roelof Bosma, dank je wel om je even duiding te geven. En ook Kees van der Hel van de actiegroep Gezondheid voor Alles. Sterkte daar nog in Den Haag. Dank je wel. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! Is op woensdag Pieter Derks. Er is weer eens een minister die belooft dat innovatie onze problemen gaat oplossen. Dit keer is het Connie Helder, minister van Langdurige Zorg, die de zware taak heeft een oplossing te bedenken voor de ouderenzorg. Er zijn steeds meer ouderen, er is steeds minder zorgpersoneel, dus de minister heeft op dit moment maar 2 opties. Of het legaliseren van middel X, of structurele maatregelen nemen. Het siert haar dat ze in eerste instantie in elk geval de tweede optie wil proberen. Ik las een interview in Trouw waarin ze wat ideetjes oppert die allemaal nog een beetje vaag klinken. De zorgvraag moet omlaag, we moeten leren het samen te doen. Er moeten landelijke afspraken komen over vereenvoudigde wetgeving zonder de autonomie van gemeenten in de weg te zitten. En ze wil samen met Hugo de Jonge de bouw van zorgwoningen versnellen. Ik ben nu 38, maar toen ik dit zinnetje las, wist ik al dat een zorgwoning voor mij er in elk geval niet meer in zit. Het enige echt concrete voorbeeld dat de minister gaf was een zelfwerkende wc. Nogmaals, ik ben 38. Ik weet niet precies wat er met een zelfwerkende wc wordt bedoeld. Spoelt hij vanzelf door, spuit hij je billen schoon, leest hij de krant voor, komt er een vacuümpompje tussen je billen geschoven, zodat je überhaupt niet meer hoeft te persen. Ik weet het niet. Het enige dat ik weet is dat de minister er op eentje heeft gezeten en het was een niet heel prettige ervaring. Ik laat het aan de luisteraar om daar zelf de beelden bij te maken. Maar goed, verder zijn er dus oogdruppelbrillen en steunkousaantrekkers. Ik lees maar gewoon voor, ik heb geen idee verder. En de minister hoopt dat daarmee de wijkverpleegkundigen geholpen zijn. Ik hoop dat ook. Maar op dezelfde krantenpagina stond precies onder dit interview ook de reden dat ik toch sceptisch ben. Hinderreductie stillere vliegtuigen is net hoorbaar, was de kop. De vliegtuigen die KLM wil inzetten om geluidsoverlast rond Schiphol te beperken, zijn op papier 2 keer zo stil, maar in de praktijk hoor je dus maar net dat er iets veranderd is. Of, in wetenschappelijke termen, de helft van oorverdovend is teringhard. Hadden we kunnen weten natuurlijk, want bijna alles dat KLM de laatste jaren beloofd heeft, bleek gelogen. Ze hebben zich ook geen reet aangetrokken van de voorwaarden aan hun staatssteun. Het is een liegmaatschappij, ook als het over geluid gaat. Maar ook hier wordt innovatie als een toverformule gefluisterd in bestuurskamers en vergaderzalen, door ondernemers ondernemers en politici. Problemen die we nu hebben worden weggepoetst met een oplossing die nog verzonnen moet worden. Er komen altijd toevallig net binnenkort stillere vliegtuigen, schonere fabriekspijpen, hulpvaardige wc-potten, schonere stalvloeren en zuinigere vrachtwagens. Heel even geduld nog. We zitten in de proeffase, maar de eerste resultaten zijn veelbelovend. Boeren worden alvast aangemoedigd zich in de schulden te steken. Verpleegkundigen krijgen alvast wat meer op hun bordje. Omwonenden van Schiphol mogen alvast stoppen met zeuren. En intussen blijkt elke keer weer dat de techniek nooit snel genoeg gaat om het gelul van bestuurders bij te kunnen houden. Misschien moeten we er gewoon een regel van maken. Je mag een innovatie pas als oplossing inzetten als het nu werkt. En we willen een demonstratie. Ik wil minister Helder op een zelfwerkend toilet haar eigen steunkous aan zien trekken terwijl ze haar oogdruppels toedient. Ik wil de bazen van KLM zonder gehoorbeschermers 2 uur naast een draaiende vliegtuigmotor zien staan terwijl ze sorry fluisteren voor al hun leugens en dan wil ik elke letter kunnen verstaan. Ik wil Piet Adema zien schijten op een stalvloer terwijl Sjaak van der Tak eronder ligt en hij moet er brandschoon onder vandaan komen. En dan, ja, dan mag je wat mij betreft spreken van innovatie en dan zal ik dankbaar en vol bewondering applaudisseren. NPO Radio 1. Patrick Lodiers. De Nieuwsbv. Straks weer de proloog waarin ik met Gio Lippens en een gast ga praten over alles wat te maken heeft met de Tour. En hoe kan dat dan klinken? Een wielrenner die geïnterviewd wordt voor de radio, die moet zeggen van, nou gisteren lager is in de etappe, dat heb je aan lager, dus aankoop, hoop en morgen in het algemeen kan ze met 1 goede beurt te maken, dat blijven trainen, want dat is dikke nooit. Dat moet zo, want je zou schrikken als het anders ging, zeg. Stel u voor, een wielrenner in een interview die gaat zeggen van, inderdaad, we hebben vandaag verrukkelijk gefietst. Man, ik kan niet fietsen, dat kan je zo. Ik praat hier niet zo met een wielrenner, maar met een schaatser. En kampioen der kampioenen, Thomas Krol. Ik ben benieuwd hoe dat klinkt. Maar eerst het geluid van het NOS Journaal met Michel Koenen. NPO Radio 1. In Flevoland, Friesland en in het IJsselmeergebied geldt nog altijd code rood vanwege zomerstorm Poli. In Noord-Holland heeft het KNMI inmiddels afgeschaald naar code oranje. En de verwachting is dat de wind vanaf 1 uur of 2 overal in kracht gaat afnemen. Ja, ook in andere provincies is er overlast. In Putten bijvoorbeeld is vanochtend een boom op een basisschool gevallen. 2 klaslokalen die werden getroffen. Contact met Vera IJsink, verslaggever bij Omroep Gelderland. Vera, goedemiddag. Hoe ziet het eruit daar? Ja, je ziet aan het schoolgebouw dat er fors wat schade is. De boom is echt op het dak gevallen. En ja, ook de dakpannen die zijn er daardoor afgevlogen. En er is ook lekkage ontstaan. En daar zijn de kinderen en de leerkrachten natuurlijk van geschrokken. Luister maar even mee. Nou, het was even een beetje schrikken voor de kinderen. Maar gelukkig kwam de brandweer de lokale binnen. Om even de kinderen gerust te stellen met een praatje. En nou, met 1 uur was het ergste weg. En wat hoorden de kinderen? Ik denk, neem aan een knal. Ja, ze dachten eerst, oh, wat een windvlaag. Maar dat was toch een boom die gelukkig meertakkig was. Dus niet in 1 stuk op het dak viel. Maar ja, het was een behoorlijk lawaai. Je ziet ook dat het dak is beschadigd. Ja, dat is jammer. Daar kunnen we flink mee aan de slag. Wel meer dan 100 dakpannen kapot. En Nokvorsten hoorde ik net van het klussenbedrijf die ons komt helpen. Maar niemand gewond geraakt en er was niemand buiten aan het spelen? Nee, gelukkig niet. Iedereen zat lekker veilig binnen. En we zijn allemaal veilig weer naar huis inmiddels. Ja, de school besloot eerst door te gaan. Maar toch is besloten, laten we stoppen voor vandaag. Ja, het voelt toch beter. Je weet nooit, stel dat er nog een boom omvalt. Ja, je vergeeft het jezelf niet als er toch nog iets gebeurt. Dus bij deze lekker vrij middagje voor de kinderen. Ja, met een beetje geluk kunnen die kinderen daar in Putten in Gelderland vanmiddag weer buiten gaan spelen. Want de wind gaat dus liggen vanaf 2 uur. Later in de middag ook af en toe weer wat zon en een graad of 19. Bijdrage was dat dus van Omroep Gelderland, verslaggever Vera IJsink. Daar is natuurlijk ook verkeersinformatie. Tim Schaap, goedemiddag. Zeker weten, goedemiddag Patrick. Vooral in de noordelijke helft van het land heeft het verkeer nog veel last van de storm en de nasleep ervan. Er zijn diverse wegen dicht. Allereerst de A6 Muiden richting Lelystad. Tussen Lelystad Airport en afrit Lelystad is de weg helemaal afgesloten. Komt door meerdere bomen die daar op de weg liggen. Ook de A7 is dicht, Heerenveen richting Groningen bij Hoogkerk. Nou, rekening met extra reistijd. Omrijden kan via Oosterwolde over de N381 en de A28. Verder vertraging op de A9, Amstelveen richting Alkmaar. Bij knooppunt Kooimeer zijn 2 rijstroken dicht. Daar liggen tientallen bomen op de weg. Hou rekening met 20 minuten vertraging vanaf Heemskerk. De A9 Alkmaar richting Amstelveen. De andere kant op is wel helemaal dicht tussen knooppunt Kooimeer en Uitgeest. Onbekend hoe lang dat gaat duren. Dan nog de A10, de ring van Amsterdam. De A10 Noord is afgesloten bij Volendam. Omrijden kan via de A10 West. En tot slot nog altijd de N307, de Markerwaarddijk tussen Enkhuizen en Lelystad. Vanwege de harde windstoten is die in beide richtingen afgesloten. Patrick Lodiers. De proloog. De Ronde van Frankrijk die dendert door. Onder andere vanmiddag in Radio Tour de France. En dat werpt zijn schaduw vooruit in de nieuwsbv. Want wij zijn weer begonnen aan de proloog. En de wielerfanaat met wie ik vandaag mag praten is een zeer bijzondere gast. Want hij is wereldkampioen en olympisch kampioen. Maar niet op wielen, maar op ijzers. Krol kan wel jagen. Heerlijke kruising hoor dit. Fantastische kruising voor Thomas Krol. Geen flamboyante sprinttopper. Rustig, goed nadenkend, zachte stem. Maar met een harde punch. Kunnen zijn benen spreken op deze ijsvloer in Beijing? Hij zet een tijd neer van 1.07.92. Dan gaat het om die tijd van Krol. Dit is de strategie van Dubreuil. 1.07.92, Thomas Krol. Krol moet wachten langs de kant. Het is Dubreuil of Krol. Het is Dubreuil of Krol. Het is deze. Dubreuil die finisht in 1.08.32. Het is Krol, kampioen. Hij is de Olympisch kampioen, Thomas Krol. De man die een echte winnaar werd in de afgelopen twee seizoenen. En Thomas Krol, welkom. Je zit ook onmiddellijk weer te glunderen. Ja, dat is altijd weer leuk om terug te horen. Ja? Ja? Luister je dat vaak terug of niet? Nee, dat, nou, niet meer. Maar misschien die eerste week na zo dat het gebeurd is een keertje. Maar ja, weet je, nu gaat het leven ook gewoon weer door. En ik wil gewoon heel graag nog meer hele mooie prijzen pakken. Dus ja, te lang in het verleden blijven hangen heeft natuurlijk ook niet zo zin. Nee, maar af en toe zo vroeg. Ja, het is zoals nu. Gio Lippus is ook aangeschoven, want die weet overal veel van. Maar vooral van schaatsen en wielrennen, toch? Ja, zeker. Hoewel ik een tijdje geleden het schaatsen verslagen heb. Vancouver was de laatste Olympische Speler waar ik bij was. Maar dan nog. Maar Thomas, je bent goed op de schaatsbaan. Ben je ook goed op de fiets? Ik ben een goed getrainde wieleramateur, zou ik kunnen zeggen. Nee, ik moet natuurlijk heel veel wielrennen voor het schaatsen. In de zomer vooral. En dan heb je een best aardig niveau. Maar een echte profielrenner zou ik nooit kunnen worden. Omdat ik gewoon te goed ben in bijvoorbeeld 1 of 2 minuten heel hard fietsen. Ja. En dan een etappe van 4, 5 uur, dat is niet aan mij besteed. Maar als je dan zoals gisteren kijkt naar de sprint. Hè, je ziet ze ook sprinten, je bent dus ook een sprinter. Voel je dan ook in je benen als het ware, die pijn? Ik kan me heel goed voorstellen wat zij voelen qua verzuring inderdaad. Ja. Ja, nee, maar ik kan me echt niks voorstellen om dat na 200 kilometer te moeten doen. Je zou me eigenlijk meer met een baanwielrenner, Harry Lavrijze, kunnen vergelijken, bij wijze van. Ja, ik kan 1, 2 minuten heel hard fietsen, maar nogmaals na 4 uur, dat is ongelooflijk. Dan heb ik gewoon geen wattage meer in mijn benen zitten. Is dat de kunst van het fietsen, Gio? Absoluut. Eigenlijk zijn wielrenners die kunnen sprinten, zijn eigenlijk marathonlopers die op het einde dan nog een sprint uit kunnen persen. Ja, en dat is echt een combinatie. Dat is vrij zeldzaam, hoor. Ja, nu, je zei het al, van in de zomermaanden moet je ook veel fietsen. Vind je het dan leuk om te doen? Dat wisselt. Ik bedoel, zoals het vandaag is met heel veel regen, dan doe je maar geen plezier met rondjes fietsen natuurlijk. Maar vooral in het buitenland vind ik het ontzettend leuk om in de bergen te fietsen. En dat is eigenlijk niks leukers dan dat bijna om als training te doen. Ja, jij houdt van klimmen, begrijp ik. Ja. En dat hou je dan ook bij? Ja, ik heb hierachter heb ik een schriftje liggen. Ik ben sinds, dat ik begonnen ben met fietsen, dat zal ik geweest zijn, een jaar of 12, 13, 14, zoiets. Ja, toen was er geen Strava natuurlijk. En ik vond het heel leuk om bij te houden welke klim ik ooit gedaan had, met tijden, met hoe lang ik erover gedaan heb. Pak je schriftje er even bij, joh. Dan vraag ik ondertussen aan Gio, zou hij een goede klimmer zijn op de fiets? Verwacht je dat met dit postuur? Ik vind hem vrij lang voor een klimmer, hoor. Maar, ook vrij zwaar, hoor. Ja, nee, precies. De meeste klimmers, als je ze ziet, zijn gewoon hele lichte mannetjes. Maar ik geloof het best. Zeker als ik dadelijk die wattages zie. Nee, ik kan redelijk wattage trappen. Maar ja, natuurlijk ben ik niet zo licht als een Vingegaard of een Pogacar. Zo nee, maar wat is nou? Wat staat er dan in je schriftje? Nou ja, ik noteer pagina's lang de klim, de afstand, de gemiddelde percentage, als ik even kan, ook de tijd in het linker kolommetje. En pak er eens één bij. Wat is nou een leuke. Dat maakt niet uit, Gio kent ze allemaal. Wat doe je dat nog steeds? Ja. Ook met Strava en alles? Ja. Nee, ja. Als ik eenmaal ergens aan begin, dan maak ik het vaak ook af. Dus de Jordan Angliru staat erin, de Zonkolan. Hoe lang doe je over de Zonkolan? 1:03 en een beetje zoiets. Wat? Oh. Ja. Lach je hem nou weg, Gio? Nee, helemaal niet. Ik vind het bewonderenswaardig. Ik was de afgelopen weken, net voor de Tour, was ik in Italië. Ik heb de Trecime di Lavaredo gedaan. Ik heb de Stelvio gedaan, maar met de auto. Met mijn vrouw naast me. En ik zei iedere keer van, kijk, hier wordt het echt zwaar. En dan gaf ik nog wat extra gas. Ja, nee, maar Stelvio is natuurlijk Thomas, mooi, als jij dat fietsen toch zo leuk vindt. Mm-hmm. Jij zit bij Jumbo-Visma. Die hebben ook een wielerploeg. Mm-hmm. Misschien wel eens van gehoord. Heb je daar dan contact mee? Nee, vertel meer over die wielerploeg. Nooit van. Nee, we hebben niet per se heel veel contact met ze. We hebben natuurlijk dezelfde sponsoren. En we rijden op dezelfde fiets en dezelfde kleding. Maar we zijn eigenlijk gewoon twee aparte ploegen. Die gewoon echt hun eigen programma volgen. Maar zoals afgelopen week kwam er wel de monteurs van de wielerploeg kwamen bij ons langs even de fiets een onderhoudsbeurt geven. Dus dat zijn natuurlijk wel fantastische voordelen eraan. Maar verder eigenlijk opereren als twee aparte ploegen. En fiets je ook niet eens een stiekem rondje mee als Jumbo-Visma ergens aan trainen is? Ja, als het zou kunnen, heel graag. Maar ik denk dat het bergop heel erg zwaar gaat worden voor mij. Ja, waarom ligt schaatsen en wielrennen zo dicht bij elkaar? Waarom gaan schaatsers in de zomer fietsen? Ik ben geen inspanningsfysioloog, maar ik denk gewoon dat het hele bewegingsritme en ook het uithoudingsvermogen, dat soort zaken, dat komt heel erg overeen, denk ik. Hoe wordt het aan jullie uitgelegd? Zo van, ga maar fietsen? Nee, je moet natuurlijk ergens je conditie opdoen. En je kunt moeilijk 2 uur gaan schaatsen. Want dat hou je fysiek gewoon niet vol in die hoeken. Dat kun je hooguit voor ons 1:05. Voor een allrounder misschien 1:10, 1:15. Maar je kan niet 2 uur gaan schaatsen. Dus als je echt die uren wil maken. En zeker in de zomer als er geen ijs is. Ja, wat doe je dan? Ja, dan is het of hardlopen of fietsen. En fietsen is in dat opzicht dan de beste alternatief. Ja, en ik zei ook, je bent ook tourfan, toch? Ja, 100%. Hoe beleef je zo'n 3 weken Tour de France? Ja, daar kijk ik natuurlijk hartstikke naar uit. En dat begint natuurlijk, het hele wielerseizoen begint al net na het schaatsseizoen met alle mooie klassiekers en dan de Giro. Maar ja, de Tour is natuurlijk wel gewoon de wedstrijd van het jaar. En daar gaan we natuurlijk, de hele schaatsploeg is natuurlijk ook fan. We gaan daar uren zitten op de bank te kijken. Ja, schitterend. En zoals elke gast mocht jij ook een plaat uitkiezen. Wat heb je uitgekozen? Ik ben groot Coldplay-fan. Heb je kaarten voor de concerten? Ik ben helaas op kamp. Oh ja. Ik kom precies de laatste dag van een concert kom ik terug. Dus ik red dat niet. Maar ja, ik ben wel 2 keer geweest. Maar gele trui, yellow. Ik denk, dat is een mooie combinatie. Daar gaan we. Gio Lippens in de proloog. Gio schrikt onmiddellijk wakker, want hij hoort zijn eigen jingle. Want jij bent natuurlijk ook een beetje de stem van Radio Tour de France. En iedere dag neem je een verhaal voor ons mee. Vandaag gaan we naar de Soudet en de Marie Blanc. Een route die jij in 2006 ook hebt meegemaakt. Voordat je het hele verhaal aan ons gaat vertellen. Nogal een mooi verhaal. Schets even wat de situatie was van die dag. 2006. De situatie was dat er een kopgroep weg was met Joost Postema erin. En Frans Maassen die komt vlak voor de beklimming van de Soudet, of vlak voor de top, komt hij naast me rijden. En die zegt, Gio, wil je even een bidon, Rabobank bidon aannemen? En wil je dat straks in de vallei, na de afdaling van de Soudet, aan Frans Maassen geven? Of aan Joost Postema geven? Ja, en dat mag natuurlijk helemaal niet. Ik bedoel, als de jury dat ziet, dan ga ik er in ieder geval uit de Tour. Ja. Dus ik ben daar dus, die klim, ben ik naar boven gereden met de motor, achter op de motor, met een bidonnetje van Joost Postema bij me. Ja, en wat daarna gebeurde. Ja, wat voor weer was het? Het was bloedje warm. Ik zat daar in. Maar het was daarboven was het wel mistig. Maar het was bloedje warm overdag. En ik zat in een polootje en in een spijkerbroek achter op de motor. Dat is niet verstandig. En wij hebben een fragment van jou, van wat later blijkt. Jouw laatste bijdrage in Radio Tour de France, die middag 2006 dus. Je zit in de afdaling vlak achter Rabo-renner Joost Postema. En dat klonk toen zo. Het is lastig afdalen hier van die Col du Soudet. Wel een brede weg, maar er ligt zo links en rechts ligt er wel wat steenslag op die weg. En dat maakt het toch wel wat lastig inschatten voor die renners om te kijken van hoe ze die bocht door moeten komen. Want je zou toch maar een beetje gaan schuiven. Het zicht wordt steeds minder hoor. Nou, ik denk 25 meter, 30 meter. We zien hem net voor ons rijden als een schim in de mist voor ons. Joost Postema dus volop bezig met de afdaling. Ja, en vertel zelf maar hoe dit afloopt. Nou ja, en een van de eerste echte doordraaiende bochten met 80 kilometer per uur achter die kopgroep mist mijn motaar de bocht. We komen met het voorwiel in de berm. Gelukkig gaan we niet over het randje, want er stonden allemaal boompjes en dat weet jij ook, Thomas. Dat zijn allemaal een soort hakselaar als je daar met volle snelheid in rijdt. Maar we kwakken de weg op. En ik weet nog dat ik me afzette, instinctief, en ik ben gaan rollen. En ik ben overeind gaan staan, dus met mijn spijkerbroekje en mijn polo, en dacht, oh, alles doet het nog. Maar mijn motaar, die had een verbrijzelde voet. De motor was totaal los, kortom, we konden niet meer verder. En ik ben toen wel nog in de auto bij Sebas daarna gaan zitten en heb nog een paar keer de kop uit mijn raam gestoken, microfoon gepakt en geflitst alsof ik op de motor zat. Maar het was wel een heel bijzonder verhaal natuurlijk. Ja, en het is ook wel goed dat jullie er zo goed zijn afgekomen. Dat had natuurlijk ook anders kunnen zijn. Nou ja, mijn motaar is dus nooit meer in de Tour geweest. Okay. Maar ik merkte dus in de auto bij Sebas achterin ineens, dacht ik van, ik heb in het water gestaan. Maar dat was het bloed uit mijn knie. En dat hebben ze na de finish maar eens eventjes met een staalborsteltje en hechtingen en dat soort dingen. En de volgende dag kwam er een verpleegster op mijn hotelkamer en die heeft nog een tetanus-injectie in mijn bovenbeen geramd. In je bil. Nou, goed, weer een van de bijzondere verhalen van Gio Lippissen uit de Tour. Michel Koen is ook aangeschoven. Je hebt nieuws waarschijnlijk. Ja, want het KNMI heeft code rood ingetrokken. Vanwege storm Poli was het de hoogste weeralarm van kracht in het noordwesten van het land. In verschillende provincies geldt nog wel code oranje. Dan gaat het om Noord-Holland, Flevoland, Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel. De proloog. Ja, Thomas, je vertelde dus dat je zo'n boekje hebt van al dat klimmen. Maar hou je ook dus van dalen? Ja, nou ja, dat is natuurlijk de beloning voor het klimwerk. Dus absoluut, ja. Maar kan niet anders bij een sprinter, hè? Oh, dat lijkt me zo heerlijk. Zwaartekracht helpt dan ook mee. Ja, maar je moet het ook durven. Je moet ook lef hebben. Mm-hmm. En heb jij dat dan? Durf je hard naar beneden te gaan? Ik heb afgelopen zomer nog 106 nog wat gehaald van de Van Toe af. Dus, dat meen je niet. Ja, niet mijn moeder vertellen. Nee, maar je moet ook niet dan onderuit gaan. Want dan moet je wel weer goed zijn in de winter, hè? Ik vind het leuk om hard af te dalen, maar ik neem geen gekke risico's. Dus ik ga alleen hard als het echt rechtdoor gaat, zeg maar. En met blinde bochten, daar ga ik gewoon echt niet doorheen zonder dat ik weet of er een auto aankomt of niet. Dus ik ga daar niet mijn seizoen voor op het spel zetten. Absoluut. Nee, want je mag niet van de berg afvallen, maar je mag ook niet vallen tijdens het schaatsen. Nee, zo simpel is het. Je moet natuurlijk op je fiets blijven zitten of op je schaatsen blijven staan. Maar heb jij vaak valangst ook tijdens het schaatsen? Zo van dat je denkt, oh shit, de bocht komt eraan, ik ga wel heel hard. Nou ja, ik zal liegen als ik zeg dat dat nooit is gebeurd. Ik bedoel, het gaat natuurlijk super hard en zo'n bocht is vrij krap. En dat is soms best spannend, maar het geeft natuurlijk wel gewoon een enorme kick als je daar goed doorheen komt en hem weer uit kan versnellen op weg naar de volgende bocht. Dus dat doe je het uiteindelijk ook gewoon voor als en zeker als sprinter. Ja, die angsten die wielrenners soms moeten doorstaan als ze die berg afgaan. Heb je het daar vaak over met ze gehad, Gio? Nee, eigenlijk niet. En natuurlijk na de dood van Gino Meder en de Ronde van Zwitserland denkt iedereen er wel eens nog eens een keer over na. En inderdaad, als je die snelheden hoort, ja, dat zijn snelheden. Als er een steentje op de weg ligt en je komt net verkeerd uit, ja, dan heb je pech gehad. Dus dat is echt een ongeluk. Maar angsten, ik moet ook eerlijk zeggen, na die val in de Tour, dus op de Sudet, twee dagen later of een dag later stond Guido van Kalsteren, oud wielrenner, ploegleider en motorrijder dus. Die stond bij ons voor de deur. En die is met mij weer met de motor verder gegaan. En ik heb er geen seconde meer over nagedacht. En volgens mij is dat het enige wat je moet doen. Want als je gaat nadenken en als je er een angst voor gaat ontwikkelen, dan stap je nooit meer achterop. En ja, volgens mij stap je ook nooit meer op de fiets of op de schaats. Nou ja, dan ga je ook gewoon niet winnen als je die angst in je hoofd hebt zitten. Want dan kun je nooit voluit gaan. Ja. En dan verlies je gewoon kostbare tijd. Nog even terugkomen op jouw schriftje, want ik heb er net in gebladerd. Dat begint eerst met wat Latijnse vervoegingen. En al gauw gaat het over tot de berg. Maar wanneer ben je eigenlijk gefascineerd geraakt door dat fietsen? Mijn beide ouders die hebben best wel fanatiek gewielrend. Ja, niet op profniveau, maar mijn vader was wel echt een criteriumrenner. Criteriumkiller misschien zelfs wel. Kon ook best wel goed sprinten. En ze hebben trouwens ook allebei geschaatst. Maar die combinatie nogmaals is best goed te doen. En ik was een jaar of 12, 13. En op een gegeven moment moet je ook een beetje gaan wielrennen voor het schaatsen. Je vader, mijn vader, die heeft toen op een gegeven moment een racefiets voor met elkaar gezet. En toen zijn we volgens mij de Amstel Gold Race Tour versie of zo gaan fietsen. En ik vond het gewoon heel leuk om klimmetjes te fietsen, et cetera. En zo rol je er een beetje in. Maar je bent een echte sportman, je bent een professionele schaatser. Maar heb je ooit gedacht van, hey, ik wil eigenlijk wel prof wielrenner worden? Dat is meer, als je zo'n berg op rijdt, dat je denkt, oh gaaf, dit is, dan voel je, destijds Lance Armstrong bij wijze van. Maar ja, ik vind wielrennen nogmaals hartstikke leuk. Maar als ik bovenop een klim kom, dan wil ik gewoon lekker even uitpuffen. En niet terwijl ik mijn jekje aan het aandoen ben, alweer met de dood in de ogen naar beneden moeten afdalen. En dat 6 uur lang misschien wel in de regen. Nee, ja goed. Nee. Je hebt in ieder geval fascinatie voor fietsen. Ook zeker voor de Tour de France. We vroegen naar een fragment uit de Tour waar je meteen aan moest denken. En jij kwam iets met uit de Tour van 2005. Je was toen 12. Dit was de tijdrit toen van Rasmussen. Oei, daar gaat Rasmussen. Daar is hij. Ach, wat een drama. Jongens, wat is hier gebeurd? Rasmussen weer gevallen? Lek gereden waarschijnlijk. Oh, nu zit werkelijk ook alles tegen. Arme Rasmussen, hij is volledig in de war. Hij krijgt een nieuwe fiets. En daarna nog één. En dan winstelt hij nog eens van fiets. Pas na de binnenkomst van Armstrong komt Rasmussen over de finish. Gedesillusioneerd. 4 keer gevallen of pech. Waarom wou je dit horen? Ik werd natuurlijk ook gevraagd naar wat momenten die me zijn bijgebleven. 2005 begon ik natuurlijk ook net een beetje de Tour zelf te volgen. 12, 13 jaar was ik toen. En het is misschien een beetje lullig bijna, want het is een beetje leedvermaak. Omdat het is natuurlijk een tijdrit waarvan alles gebeurt. Op een gegeven moment haalt zelfs Armstrong, die 6 minuten later is gestart, Rasmussen nog in. Hij was natuurlijk al niet zo'n held. Dus je kunt eigenlijk een beetje een vlot muziekje eronder monteren met al die beelden van die tijdrit. En dan is het eigenlijk bijna een beetje lachen. Terwijl het natuurlijk voor hem natuurlijk helemaal niet heel grappig is. Ja. Gio, is het dan ook zo dat als het misgaat in een tijdrit, het gaat gewoon 3 keer, 4 keer fout op 1 stapeling van fouten? Nee, maar dan ging alles mis. Hij was natuurlijk kanshebber op de gele trui. Rasmussen. Hij startte volgens mij met 2 dichte wielen. Er ging van alles mis. Ik heb toen achter op de motor geroepen van hij gaat als een dronken eend naar beneden. Want dat was het. Je zag gewoon aankomen. Het was niet eens een hele scherpe bocht. Maar het was bij Saint-Étienne in de buurt. Een lekkere snelle afdaling. En je ziet hem naar buiten driften. En hij hield het gewoon niet. Je zag gewoon van dit gaat mis. En daarna nog een keer en op die rotonde inderdaad. Ach man toch. Hij zegt in het interview na afloop ook van gekscherend van ik moest de tijdrit van mijn leven rijden. Nou ja, dat heb ik in elk geval wel gedaan. Maar niet op een positieve manier. Dan is het alweer tijd voor onze vrienden van de podcast De Rode Lantaarn. Vandaag wordt de lantaarn aangedragen door John Sirissen. Hij schreef een brief aan Peter Sagan. Beste Peter, hoe is het met je? Ik hoorde dat je veroordeeld was voor dronken rondscheuren op een scooter in Monaco. Kan er best overkomen natuurlijk. Niks menselijks is jou vreemd. Maar het tijdstip van aanhouding deed mij wel de wenkbrauwen fronsen. 11:30 ochtends. Hoe kan dat nou, jongen? Enfin, dat is niet waarvoor ik je schrijf. Ik heb namelijk een verzoek. Ik zou zo graag zien dat je er nog 1 keer vol voor gaat. Want het is leuk hoor, zo'n Mathieu van der Poel of Wout van Aert en hun aanvallende koers en klakkeloos meegaan over klimmen waar voorheen alleen vedergewichten overheen kwamen. Maar dat deed jij toch al jaren. door het peloton manoeuvreren als Alberto Tomba in zijn beste dagen, om vervolgens de sprint te winnen. En die afdaling van Pidcock, deed jij dat niet al eens eerder, op een eenwieler? Toen jij 28 was, even oud als die jongens nu, had je al 11 toer-etappes, 6 groene truien en was je al 3 keer wereldkampioen. Maar dat is niet jouw belangrijkste bijdrage aan de wielersport. Jij had namelijk swag. Of, zoals de luisteraars van Radio 1 zouden zeggen, flair. Een zeldzaamheid in een sport vol kleine witte mannetjes met springkanenlichamen. Je zag eruit als een rockster. Lange haren, baardje en het accent van een bad guy uit James Bond. Met één beweging, een tikje op zijn pet en een welgemikte vroeg mee, gaf je de grootste rondrenner van zijn generatie een bijnaam voor het leven. Sterker nog, één ontsnapping met jou in de afdaling maakte Chris Froome voor even ook een vette gast. Jij maakte wielrennen stoer. Een ongekende prestatie. Maar ook stoere jongens hebben een klein hartje. En ik weet, Peter, dat met je hart ook je spirit brak. Ik weet dat het pijn doet. Net zoals het bij mij pijn doet om jou zo te zien. Lossen op 80 kilometer van de streep. Valpartijen, DNF'jes. Dus kom, bel Catharina op, de liefde van je leven. En vraag of ze er staat. Samen met je zoon, op de chance. Of desnoods 2 weken later in Glasgow. Zodat jij nog 1 keer kan laten zien wie de grootste is. Peter Sagan. Peter de Groot. Dat is alles wat ik vraag. En dan mag je daarna zoveel bier drinken als je maar wil. Voor de rest van je leven. No pressure. What is pressure? I don't know what is it. Thomas Krol als sportman, moet je ook een beetje flair hebben? Nou, niks moet, want je kunt ook prima winnen zonder. Maar het maakt natuurlijk interviews wel heel leuk om naar te kijken. Ja, dat was wel een bijzondere wielrenner. Oh, is een bijzondere wielrenner, Sagan. Ja, zeker. Ja, af en toe een beetje eroverheen, hoor, vond ik zelf. Maar ik vond dit wel een prachtig verhaal. En inderdaad, die gebroken liefde. Oh man. Oh, maar zijn we aangekomen aan het eind van de proloog. En dan vraag ik altijd, wie wint vandaag? Laat ik bij Gio beginnen. De man in de bolle trui, Paulus. Serieus? Ja. Ja. Ga dat gewoon proberen in een vlucht. Ik denk ook dat het een vlucht wordt. En ik had ook zeker Paulus opgeschreven. Maar ik ga voor een ander, Felix Gall. Felix Gall, ook interessant. Ronde van Zwitserland, echt heel goed gereden. Dus topper. Maar gaat er echt al iets gebeuren in het klassement? Of denken we dat er nog het kruid droog blijft? Nou, dat is voor mij de vraag. Want ik durf het niet te zeggen, met Pogacar en Vingegaard weet je het gewoon niet. Als ze gaan knallen, op de Marie Blanc vooral, want er liggen bonificatieseconden. Nou, dan wil ik het nog wel eens zien wat er gebeurt. Ik zou zeggen dat UAE misschien de trui wel weg zou willen geven. Omdat ze anders de hele Tour misschien moeten gaan controleren. Dus ik zou zeggen, dat hebben ze al een keertje gedaan. Hè? Toen dachten ze bij zichzelf, dan zijn we kwijt, maar we hebben ze nooit meer teruggekregen. Dat is een spijtig voor ze. We gaan het zien, we gaan het beleven. Thomas Krol, dank je wel voor je komst. En op naar weer een prachtig winterseizoen. Heel hard schaatsen, want daar hou ik ook enorm van. En Gio, jou zie ik gelukkig morgen. Ik ga naar het nieuws, hè, heel snel, want ze beginnen zo. Oké, dit was de proloog. Straks gaan we gewoon weer verder met de nieuwsbv. NPO Radio 1. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. In de psychiatrie valde al een beetje uit de boot van de maatschappij. En als dan ook nog een keer het boot van een psychiatrie valt, dan komt er terecht in Villa Boertman. In die villa komen mensen samen die zowel psychische moeilijkheden hebben als verslaafd zijn. Op een bepaald moment dacht ik dat ik mensen hun gedachten kon lezen. Bij de meeste mensen is een vorm van extreme ontreddering. Deze week in Docs, De Villa. Een podcast van de NTR en VPRO voor NPO Radio 1. Ga naar je favoriete podcast-app. Luister naar Docs. Wie luistert, weet meer. Investeer uw vermogen met visie en zekerheid. Meerdervoort biedt particulieren en bedrijven met een vermogen vanaf 100.000 euro een aantrekkelijke rente. Al onze producten kennen hypothecaire zekerheid en maandelijkse renteuitkeringen. Meerdervoort.com. Heming Groep verduurzaamt vastgoed. Van installatie tot onderhoud, alles onder één dak. Wij houden wonen betaalbaar. Werk en denk met ons mee. Kijk op hemingroep.nl. Profiteer nu van 7,25% rente, looptijd 4 jaar. Meerdervoort.com. Help jij mee Nederland te verduurzamen? Kijk op werkenbijhemink.nl. Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Jazzdiva Didi Bridgewater zingt op 30 juli jazzstandards en gloednieuwe arrangementen. Van vroege swing tot blues. Met het National Youth Orchestra uit de USA. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. Hey positieveling, jij die anderen helpt verhuizen, complimenten geeft, vraagt hoe het echt gaat. Welkom bij BeSure. Wij zijn er voor jou, met verzekeringen die jij belangrijk vindt. BeSure, beter verzekerd. 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl. Bij BeSure helpen we graag. We verzekeren je auto, huis en ook je reis voor een vriendelijke prijs. Benieuwd? Ga naar BeSure.nl. Koers kiezen en goed samenwerken zijn noodzakelijk om optimaal te kunnen presteren op de Olympische Spelen in Parijs. Zo werkt het ook bij het behalen van onze klimaatdoelen. Om met waterstof voor goud te kunnen gaan, hebben we elkaar hard nodig. Samen maken we Nederland het waterstofland in 2030. Ga naar missieh2.nl en zet jezelf op de kaart. Ik schilder. Mensen noemen mij een meester, zoals bijna al mijn tijdgenoten meesters zijn. Maar ik doe alles net even anders. Ik ben Rembrandt. Bezoek Rembrandt en tijdgenoten nu in de Hermitage Amsterdam. 1 uur. NPO Radio 1. Patrick Lodiers. Nog even en de Kamer gaat met reces. Maar kunnen ze dat wel, nu er nog altijd zoveel dossiers onafgemaakt op tafel liggen? Ik bespreek het straks met ons politieke duo Kay en Van Jolen. Maar nu eerst het laatste nieuws over Storm Poli in het NOS Journaal met Michel Koenen. In het hele land is code rood ingetrokken. Wel geldt in het noorden nog altijd code oranje. Het gaat dan om de provincies Noord-Holland, Flevoland, Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel. Contact nu met Alfred Snoek van Weerplaza. Alfred, rood is ingetrokken. Betekent dat dat we het ergste hebben gehad? Nou, op sommige plaatsen wel. In met name Noord-Holland en Flevoland. Daar zie je nu heel voorzichtig dat de wind wat in sterkte afneemt. Maar in Friesland, Groningen en Drenthe, daar is eigenlijk de ochtendperiode relatief rustig verlopen. En daar begint de wind nu juist in kracht toe te nemen. Het zal mij niet verbazen als juist daar in het noorden van Nederland de komende uren nog wel windstoten van 100, 110 kilometer per uur worden gemeten op sommige plaatsen. En dat is ook daar voldoende om toch nog wel wat schade op te leveren. Dus het is vooral de noordelijke helft van Nederland, ja, waar het gevaar nog niet geweken is. Ja, vanochtend werd in IJmuiden al windkracht 11... hè, en windstoten van ruim 140 kilometer per uur gemeten. Ja. Maar zo hevig gaan ze dus niet meer worden, die windstoten. Nee, dat niet. Wat dat betreft zie je wel dat het hele zware er een beetje uit is. Maar ja, nogmaals, het lage drukgebied trekt de Duitse bocht binnen. Op zee zal die weer wat aantrekken. Dus in Duitsland gaat het ook nog wel tekeer. En ja, die noordelijke helft van Nederland krijgt daar ook zeker nog wel een flinke staart van mee. Ja, die moeten zich dus nog even schrap zetten. Want ja, hoe bijzonder is nou deze zomerstorm in juli? Nou, in zoverre bijzonder dat de meeste stormen in Nederland zich voordoen in de maanden december, januari en februari. En ja, de minste maanden, of de maanden met de minste stormen in het verleden, dat zijn de zomermaanden, juni, juli en augustus. Dus dat er nu een storm van over Nederland trekt, over een deel van Nederland, dat is al uitzonderlijk. En daarbij is de windstoot gemeten bij IJmuiden, 146 kilometer per uur, de hoogst gemeten windstoot ooit in een van de drie zomermaanden in Nederland. Ja, zeer bijzonder. En nog niet ten einde dus, want het noorden gaat nog wat over zich heen krijgen. Dankjewel, Alfred Snoek van Weerplaza. Op veel wegen wordt het verkeer gehinderd door omgewaaide bomen en takken die op de weg liggen. Onder meer de snelweg A9, daar zijn delen van de weg geblokkeerd. In Haarlem is een vrouwelijke passagier omgekomen toen de auto waarin ze zat geraakt werd door een omvallende boom. De bestuurder van de auto die bleef ongedeerd. Schiphol heeft meer dan 400 vluchten moeten annuleren door de storm. Een aantal vluchten is uitgeweken naar andere luchthavens. En de luchthaven Schiphol die verwacht tot 3 uur vanmiddag sowieso beperkt vluchten te kunnen afhandelen. En ook op het water zijn er problemen door de zware wind. De Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij, de KNRM, is op 2 plekken in actie gekomen. Bij Volendam raakten 3 recreatiewoonbootjes op drift in de Gouwzee. Het reddingsstation Marken is daar uitgerukt. Heeft de 10 opvarenden veilig van boord gehaald. Het andere incident was op het Ketelmeer, waar een jacht in de problemen was geraakt. De KNRM Urk heeft daar de bemanning in veiligheid kunnen brengen. Maar het jacht niet helaas, dat is naar de bodem gezonken. En in Velsen in Noord-Holland, niet ver waar die stevige windstoten waren bij IJmuiden, stranden mensen bij de pont. Het laatste pontje vertrok daar om 8 uur en mensen wachten al uren om toch nog aan de overkant te kunnen komen, ziet verslaggever Miral de Bruyne. kijken. Ja, gaat die nou wel of gaat die nou niet? Want, u staat hier bij de pont te wachten van Velsen Zuid naar Velsen Noord, hè? Ja, dat klopt. En u bent vanochtend wel deze kant op? Vanochtend had ik de pont van 8 uur. En toen was het nog erger dan het nu is, dat het hoogst uit. En toen ging die wel. Maar toen ging er ook maar 1 pont. Je merkte wel dat het behoorlijk tekeer ging. Want hij ging een beetje scheef dit ding in. Ja, er werd geadviseerd om thuis te blijven. Ja, toen zat ik al halverwege. Dus ja, ik kan teruggaan, maar ja, ik werd toch onderweg. Dus ben ik lopend, ben ik doorgelopen. Maar ja, de bomen vlogen daar bij de Pleiade Pensioen links rechts om je oren. Kan ik wat vragen? Ja hoor. Je zit hier in je trekker te wachten op de pont. Ja. Verwacht je dat hij nog komt? Ja, geen idee, eigenlijk. Hij staat al een tijdje zo stil. En waar moet je heen? Ik moet naar de overkant, anders stond ik er niet, hè. En voor nu is het gewoon even wachten op de pont? Of wachten tot de pont vertrekt eigenlijk? Eigenlijk wel, ja. Doordat ik erop kan rijden, hoop ik. Geen informatie over wanneer? Nee, helemaal niks. Niemand. Internet kan ik ook niks vinden. De rij wordt hier steeds langer. Ja, zo te zien wel, ja. Ja, dan moeten ze gaan varen. Dus ik mag niet allemaal over de snelweg heen met de trekker. Nou, succes, hè. En jullie staan hier op de pont te wachten. Hadden jullie vandaag school? We hadden vandaag iets maar 2 lesuurtjes. En toen zeiden ze, ja, jullie mogen naar huis. Alleen, ik kan niet opgehaald worden, want de pont is dicht en de A9 is ook dicht. Ik weet niet of die nog steeds dicht is, maar ik ga even kijken wanneer ik weer terug naar huis kan. Nou, goed nieuws voor deze jongen, want we horen net dat de pont in Velsen weer is gaan varen. Ja, nog altijd veroorzaakt die storm ook problemen op het spoor. In heel Noord-Nederland wordt nog altijd niet gereden. ProRail-woordvoerder Jeroen Wiene, hoe is die situatie op het spoor? Ja, in Noord-Nederland wordt er nog steeds niet gereden op dit moment. In Zuid-Nederland en in Midden-Nederland zie je dat er ook wel wat impact is. Je mist natuurlijk een aantal treinen die niet uit Noord-Nederland kunnen komen. En ook daar waait het hard. Dus ook daar komen wat incidenten tegen. Ja, want waar een trein in het noorden naar het zuiden moet, kan die natuurlijk niet gaan rijden. Zijn jullie ook al begonnen met het opruimen van stormschade? Nee, nog niet, want die storm die raast nu nog door het land. We verwachten wel dat het ieder moment onder de grenswaarde kan komen. En we willen natuurlijk ook veilig houden voor al ons personeel. En ook van de aannemers die ons daar gaan helpen om de schade te herstellen en ook de schade opnemen. We krijgen wel al meldingen door. Dus we zien al dat er op verschillende plekken bomen op het spoor terecht zijn gekomen. Vooral in de kop van Noord-Holland, in Zaandam bijvoorbeeld. Maar ook op andere plekken krijgen we meldingen. Een totaalbeeld, dat krijgen we echt pas als we geschouwd hebben. Ja, want er zijn ook bijvoorbeeld zorgen over de bovenleidingen natuurlijk, hè, die geraakt worden door takken, bomen, et cetera. Ja, dat klopt. En het herstel van zo'n bovenleiding, dat kan best wel even duren. Zeker als daar een boom bovenop ligt. Want dan zul je eerst die boom moeten weghalen. Daar ook alle materieel voor krijgen om dat te kunnen doen. En vervolgens ook die bovenleiding herstellen. Nou, dat kan best wel even duren. Dus we hopen dat we vandaag nog kunnen gaan rijden op plekken. Maar als die schade heel groot is, zou het ook zomaar kunnen dat dat langer gaat duren. Ja, durft u een schatting te geven van wat ongeveer haalbaar CQ mogelijk is? Nee, daar is het echt nog te vroeg voor. En dat komt vooral ook omdat die storm nog bezig is en we daardoor ook nog niet goed kunnen kijken hoe groot de schade nou echt is. Maar ik zie nu wel al flink wat meldingen binnenkomen van bomen, van takken op het spoor en soms ook op de bovenleiding. Nou, dat herstel dat kan echt wel even duren. Maar we gaan later zien hoe lang dat gaat duren. Ja. We gaan het zien. ProRail-woordvoerder Jeroen Wiene, dank. Er is ook ander nieuws. Vanaf oktober komt er een coronaprik beschikbaar voor mensen uit risicogroepen, heeft minister Kuipers besloten. Het gaat om mensen van 60 jaar en ouder, mensen met een hoog medisch risico en zorgmedewerkers. Het Israëlische leger zegt dat de militaire operatie in het vluchtelingenkamp in Jenin op de bezettelijke westelijke Jordaan-oever na 2 dagen is beëindigd. Doelwit van de aanval was volgens Israël een commandocentrum van militante strijders. Bij de actie kwamen zeker 13 Palestijnen om het leven en 1 Israëlische soldaat. Het Oekraïense leger heeft een aanval uitgevoerd op Makivka in de regio Donetsk. Daarbij zouden Russische militairen zijn omgekomen en mogelijk ook een brandstof- of munitiedepot zijn vernietigd. Makivka werd op nieuwjaarsdag ook al door Oekraïne aangevallen. Toen werd een schoolgebouw vernietigd met daarin munitie en militairen. 90 Russen die kwamen om. het NOS-journaal. De races op het circuit van Zandvoort mogen definitief doorgaan. De Raad van State heeft bezwaren van enkele natuur- en milieuorganisaties afgewezen. Die organisaties waren het er niet mee eens dat de provincie Noord-Holland toestemming gaf voor de verbouwing van het circuit. Ook zouden stikstofberekeningen niet kloppen en er zou veel meer stikstof terechtkomen in Kennemerland-Zuid als een beschermd natuurgebied. Eerder kreeg de provincie al gelijk van de rechter en nu dus ook van de Raad van State. En dat betekent dat de Formule 1-race op 27 augustus op Zandvoort definitief door kan gaan. De Tour. Ja, de vijfde etappe van de Tour de France die is zojuist van start gegaan in Po. Na een kleine 163 kilometer door de Pyreneeën, een echte bergrit dus, komen de renners vanmiddag aan in La Reims. Gio Lippes geeft commentaar. Gio, laten we het eerst eens even hebben over Fabio Jakobsen. Vorige uur hoorden we het al. Zwaar ten val gekomen gisteren. Hij zag er niet al te goed uit. Verslaggever Han Kok, die vroeg aan Jakobsen hoe hij zich voelt. Ik heb wel eens betere dagen gehad. Hoe ging het vannacht? Ja, midden in de nacht een keertje wakker geworden. Even eruit. Dan weer terug naar bed. Geen vlekkeloze nacht. Sprak hij met veel gevoel voor understatement. Ja, wat moeten we hiervan denken, Gio? Gaat hij de etappe uitzingen vandaag? Ja, ik hoop het wel voor hem. Maar het zal gewoon lastig worden. Want als je inderdaad met dik 50 km per uur tegen nogal grof asfalt aankwakt. Want dat gebeurde gisteren. Ja. Ja, dan ligt ten eerste je hele kant ligt open. En hij zegt ook dat hij gewoon gekneusd is eigenlijk aan die hele zijde waarop hij gevallen is. Dus nee, dat wordt echt heel lastig. En hij weet gewoon dat hij vandaag en morgen bergetappes voor de kiezer krijgt. En dan overmorgen krijgen we toch wel echt op papier de sprintetappe naar Bordeaux. En ja, eerlijk gezegd denk ik dat dat voor hem dan weer veel te vroeg komt. Want zo'n sprinter heeft toch echt zeker een week, misschien wel meer nodig om een beetje te herstellen van zo'n val als gisteren. Dus ja. Jakobsen zal het moeilijk hebben. Ik zie hem nu ook helemaal achteraan in het peloton rijden. Met name de rechterkant in het verband. De rechter elleboog ook. En voorlopig rijden ze nog in de neutralisatie. Dus nu gaat het nog heel rustig. Maar als straks het tempo omhoog gaat. Nou, ik ben blij dat ik niet in zijn schoenen sta. Ja, precies. Eerst maar eens hopen dat hij binnen die tijd aan gaat komen dus. De sprinters laten we dan even voor wat het is. Vandaag kan dan wel een dag voor de klassementrijders gaan worden. Ja, dat kan. Maar het kan ook een dag worden voor de vluchters. Want dat is natuurlijk de grote vraag. Terwijl jullie de kerkklokken horen in Po. Ja, prachtig is dat. Hè? Ik Po, zie de beelden nu ook op tv. Traditioneel start- en finishplaats in de Tour. Ik geloof na Parijs en Bordeaux de plaats waar ze het meest zijn geweest met de Tour de France. Maar de klassementsmannen. Ja, als Pogacar het op zijn heupen krijgt of Vingegaard. En er liggen bonificatieseconden op de laatste klim op de Marie Blanc. Dan zou het wel eens kunnen ontploffen. En dan zou het wel eens een rit kunnen worden voor klassementsmannen. Maar eerlijk gezegd denk ik dat we vluchters gaan krijgen. En ik denk dan meteen eigenlijk aan de man in de bollentrui, Nielsen Paulus. Dat is een grote kans hebben voor vandaag. Ik denk ook aan een superdaler. Want we hebben 10 kilometer vanaf de laatste klim tot aan de finish in La Reims. En dan denk ik aan Tom Pidcock. Ik weet niet of je die beelden van vorig jaar nog kunt herinneren. Ja, zeker. Op de Galibier. Dat hij daar met een noodgang naar beneden ging. Nou moet ik eerlijk zeggen, na de dood van Gino Meder in de Ronde van Zwitserland, heeft Pidcock wel gezegd, ik weet niet of ik dat soort risico's nog wel durf te nemen. Ja, 157 kilometer nog. Hoe laat verwacht je ongeveer die finish? Ja, het zal weer zo'n beetje rond 5:30 zijn. Hè. Dat is eigenlijk altijd de vraag. Het zal hard gaan vanaf het begin. Want ik denk dat er heel veel renners in de vlucht van de dag willen zitten. Bedankt, Gio. We gaan het zo meteen horen. Ook met jou vanaf 2:00 hier in Radio Tour de France. 12:01 krijgt u nog het weer. Code rood is dus overal opgeheven. In de noordelijke helft van het land geldt nu nog code oranje vanwege de storm. In het midden van het land is dat code geel. En de loop van de middag dan neemt de wind langzaam af. Vanuit het zuiden komen er dan ook opklaringen. Af en toe zon ook, 16 tot 20 graden. Morgen geregeld zon, een enkele bui en ongeveer 21 graden. Gaan we eens kijken wat het betekent voor de situatie op de weg. Nogmaals, goedemiddag Tim Schaap. Goedemiddag. Vooral in de noordelijke helft van het land heeft het verkeer nog veel last van de storm. En dan met name de nasleep daarvan. Er zijn meerdere wegen dicht. Allereerst A6 Muiden richting Lelystad. Bij Lelystad de afrit daar zijn meerdere bomen op de weg gewaaid. Momenteel is de weg dus afgesloten. Dan vertraging op de A7 Heerenveen richting Groningen. Bij Hoogkerk liggen ook meerdere bomen op de weg. Er is één rijstrook dicht. Je doet er 10 minuten langer over vanaf Leek. Dan de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Tussen knooppunt Kooimeer en Uitgeest is de weg nog altijd helemaal dicht vanwege meerdere bomen op de weg. En tot slot nog de A10, de ring noord van Amsterdam. Bij afrit Volendam is de weg afgesloten. Omrijden kan via de A10 West. NPO Radio 1. BNN VARA. Patrick Lodiers, de Nieuwsbv. Nogmaals bijzonder goedemiddag. Het zomerreces longt voor de politiek nog een paar dagen te gaan om de vele knopen door te hakken. Komt er bijvoorbeeld eindelijk een asiel? OO Den Haag. Ik ga het bespreken met de mannen die ook smachten naar het reces. Politiek duider van BNN VARA, Peter Kay, en natuurlijk hoofdredacteur van Jo.nl, Francisco van Joden. Ja, Peter, het laatste week voor het reces. En Sophie Hermans, die van de VVD, die heeft even de druk wat opgevoerd. Want ze zegt, voor vrijdag moet er een asielplan liggen. Gaat het er komen? Ja, dat is echt de grote vraag. Dat is echt de grote vraag. De VVD is op oorlogspad. In zoverre dat ze zeggen, dit is de deadline en geen seconde later eigenlijk. Vrijdag moet het er zijn. De andere partijen zijn daar veel relaxter over. Nou, ja, dus zeker zeggen, ja, we zijn al maanden aan het praten, nog even wat tijd erbij. Ik hoorde net nog Pater Notte bij Sven op 1. En die was heel erg relaxed. Dus zijn ze er stiekem al uit? En is dit een trucje van de VVD? Nee, ik heb niet in dat ze er al uit zijn. Mirjam Bikker deed overigens even relaxed, of toch op de radio. Van, nou ja, maar ja, goed, het kan ook later. En Sophie Hermans inderdaad die deadline neerzetten. In Den Haag was het ook, werd het ook heel erg benadrukt gisteren in de wandelgangen. Het moet er echt zijn vrijdag, want anders gaan we de boel wel opruimen als het nodig is. Kortom, toch die crisis die wordt toch nog mee gedreigd, Francisca. Zie je wel, ik zei het toch. Maandag zat BBB-leider Caroline van der Plas bij Nieuwsuur. Daarin deed ze een toezegging. En ik geloof nog steeds niet in drang en dwang. Ik denk nog steeds dat als je bijvoorbeeld met een kwotum gaat werken... ik noemde daar 50 asielzoekers per gemeente... maar het gaat eigenlijk om het kwotum van... nou, dat is een richtgetal van rond de 15.000 asielzoekers. 15.000 per jaar? 15.000 per jaar, ja. Dus op 15.000, dan kan het even niet. Maar we hebben ook mensen... Maar bedoelt u dat als voorwaarde, om u te begrijpen? Bedoelt u dat als voorwaarde voor steun aan die eventuele veiligheidswet? Dat is één ding wat ik graag zou willen. Francisco, is dit nou een handreiking of is dit gewoon voor de bühne? Nou, ik vraag me af of het daar zo slim is. Want het was tot nu toe een principieel punt om te zeggen... wij zijn tegen dwang. En nu zeg je van ja, nou ja, als er voorwaarden worden voldaan... wel belachelijke voorwaarden die onhaalbaar zijn... maar dan valt er wel over te praten. Dus daarmee geef je eigenlijk... ja, een principieel punt is ja of nee. En een voorwaarde, ja, daar kan je over praten. Dus ik weet niet of ze eigenlijk al hiermee iets ingeleverd heeft. Maar dat laat ik even kijken, Peter Kay. Want zijn wenkbrauwen die trekken steeds verder omhoog. Nee, maar kijk, we waren gewend als Geert Wilders of... Weet die andere man die zo groot was? Ik geef het Baudet. Dat die dan zeiden van nou, hek om Nederland en niks ervan enzovoort. En nu zit er een nieuwe grote partij. En die zegt, nou, die doet een moeite om na te denken over compromissen. Nou ja, dat moet je toch blijven welkomen. Ja. En daar valt te onderhandelen. Hebben we ook in die provincies gezien. Er zijn allerlei provinciebesturen gekomen. 15.000 asielzoekers is geen serieus onderhandeling. Nee, dat is ook veel te weinig. Maar ik hoor niks over een hek in ieder geval. Dus... En 15.000, nou ja, misschien is het onderhandelbaar. Nee, kan ook niet, dus dat weten ze ook wel. Nee, kijk, ja, in het hele politieke spel rond asiel... waarbij een probleem voortdurend wordt opgeblazen... om ja, de bevolking maar wat te doen te geven, om zich ergens druk over te maken. Ja, dat is overdreven natuurlijk. Hè. Er zijn wel een paar dingen die daadwerkelijk lastig zijn... met zoveel mensen opvangen. Nou, er zijn heel veel dingen lastig, maar gaan ze er vrijdag uitkomen? Voor vrijdag uitkomen? Drie partijen zijn heel relaxed over en zeggen van... nou, oké, we gaan er wel uitkomen. Er ligt een heel pakket en een aantal van die eisen, daar kunnen we wat mee. Maar al die partijen moeten inleveren. Het ChristenUnie Bikker heeft bij haar aantreden eigenlijk ook wel gezegd... nou, deze zaken wil ik echt niet. Geen juridische rammelende constructies meer. Gezinshereniging moet kunnen. Maar kortom, dan wordt het nog heel spannend voor vrijdag. Vrijdag wordt echt heel spannend, ja. Wat denk jij, Francisco? Nou, ik denk dat dit commotie van de VVD is. Ik denk niet dat ze de boel laten klappen hierop. Dat lijkt mij raar als ze dat zouden doen. Maar ja, dat weet je natuurlijk nooit. Misschien, de VVD is natuurlijk een beetje een rare partij. Ja. Dus u weet, doen ze dat wel. Maar ik denk dat ze eigenlijk... dat ze ook wel weten dat die coalitiepartijen... die gaan hier niet mee. Dus zij moeten eigenlijk gewoon heel veel kabaal maken... om straks de indruk te wekken dat ze toch nog wat bereikt hebben. Nou, kijken of dat kabaal is dat uithalen van vrijdag. We gaan even naar het vragenuurtje van gisteren. Want staatssecretaris Van Ooyen van Volksgezondheid... moest vragen beantwoorden over zijn vermeende alcoholplannen. Die doken vorige week op in de Telegraaf. Maar dat gebeurde niet zomaar, toch? Peter, hoe zit het? Nee, hij was gaan praten met coalitiepartners... coalitiepartijen, eigenlijk de woordvoerders daarvan... En had een lijstje op zak van het RIVM. Kijk, dit zouden we kunnen doen om de gezondheid van de Nederlander te bevorderen. En daar stond onder meer op dat de drank uit de sportkantines geweerd zou kunnen worden. En dat zou dan 0,03% helpen om het alcoholgebruik terug te dringen. Nou, dat was een van de plannetjes. Niet heel serieus. Maar ja, een van die coalitiepartijen dacht van... hé, dat is wel handig. Als de ChristenUnie ook eens even een tikkie krijgt... gaf dat aan de Telegraaf waarschijnlijk, zo moet het gegaan zijn... En hij mocht het hele weekend uitleggen dat dit toch... Dus de VVD was. Had het gelekt naar de Telegraaf. De Telegraaf heeft het groot gemaakt. En toen heeft Thierry Baudet gezegd... hé, dit is iets leuks voor de VVD. Nee, ik jij zei helemaal... Ja, een partij, niet, een coalitiepartij. Dat zie je duidelijk graag aan jou. Dat over. Zag je dan ook weer bij Op 1. Dat is zo'n talkshow op Nederland 1. Of op 1. En daar zat Fred Teven, volgens mij ook een bekende van die partij. Die ging daar namens de alcohollobby, waar die tegenwoordig voor zit. Eerst heeft hij het Nederland aan het gokken gebracht. Nu moet Nederland de alcohol... Hij is voorzitter van alle bierbrouwers. Ja, ja. Alcohollobby. Dus, dus alles waar je verslaafd aan kan worden, daar lobbyt hij voor. Behalve harddrugs, denk ik. Nou ja, de alcohol is natuurlijk ook een beetje harddrugs. Maar hij is ook buschauffeur. En maar ik zie hem eigenlijk nooit bezig om mensen verslaafd te maken aan het openbaar vervoer. Maar goed, dus uiteindelijk moest Van Ooyen dus naar het vragenuurtje komen. En gelukkig had hij zijn praatje goed klaar. De maatregelen waar nu zoveel om te doen is, daarvan... moet ik eigenlijk zeggen dat het in die zin allemaal maatregelen zijn... of bijna allemaal maatregelen zijn... die het RIVM op mijn verzoek heeft geïnventariseerd. En daarbij zeg ik ook maar even heel duidelijk... het is een inventarisatie. Het is geen politieke wensenlijst. Niet van mij. En ik denk overigens van heel veel mensen hier niet. En het is al helemaal geen politiek voorstel. Dus Francisco... Ja, het is nep. Ja, het is ophef over niks. Nee, het is... Kijk, de VVD kijkt heel goed naar reality tv. Dan kan je van mensen het idee geven dat iets werkelijk gebeurt... terwijl het allemaal gescript is en in elkaar gezet. En zij doen dat voortdurend met de politiek. Hier is veel commotie over. Dat weten we niet zeker. Het kan ook het CDA geweest zijn. Die dachten, we leiden even af van Wopke Hoekstra zijn bankere positie. De VVD profiteert hier wel heel erg van. Overigens is het een heel goed idee natuurlijk... om geen alcohol te verkopen in sportkantines. Hallo, die staat klaar om een meter bier te bestellen... voor hockeyteam. Nee, maar goed, dus zou ik persoonlijk vinden. Hè? Maar goed, ik vind het ook een goed idee als je geen vlees meer verkoopt in de supermarkt. Maar goed, het was dus een spelletje. En in dit soort spelletje is er één iemand die echt genoeg heeft van dit soort spelletjes. En hij heeft zich gewoon teruggetrokken uit de politiek. En dat is niet de minste, namelijk Renske Leijten. SP-Kamerlid stopt na 18 jaar. Gisteren was haar afscheid. Ze zegt van ja, het is gewoon giftig in Den Haag. Laten we eerst beginnen. Is het een groot gemis voor de SP dat Renske opstapt? Voor de SP een enorm gemis. Het is voor de Kamer ook een gemis, van een fantastisch Kamerlid. En ik was natuurlijk wel getuige van hoe er 100 mensen onderaan de roltrap stonden om haar uit te zwaaien. Nou, daar waren 50 toeslagenouders bij. Er stond Pieter Omtzigt bij. Khadija Ariep is ook speciaal gekomen om haar uit te zwaaien. Dus er was een enorme opkomst. En dat zie ik niet vaak. Nee. Dus geweldig. De SP kan eigenlijk niet zonder haar, want welk gezicht blijft er over? Ja, en heeft zij wel een punt dat zij eruit stapt omdat ze gewoon al die giftige spelletjes beu is? Als dat de reden is waarom dat ze eruit stapt. Ja, ze is een eerlijke vrouw, dus je zou denken, ze is daar eerlijk in. Maar het is wel een beetje een merkwaardig vertrek, zo halverwege. Plotseling, zonder daar van tevoren ooit iets over gezegd te hebben. Ja, dat is wel gek, en, hè? Ja, en ook op een moment... Ze heeft dat gisteren bij Nieuwsuur prima uitgelegd. Ja, maar goed, het kan zijn dat het giftig is. Dat zou natuurlijk ernstig zijn, dat zo is. Maar goed, aan de andere kant, is het voortdurend, daar gaat het debat over. Dus dat zo is. En zij zegt van luister, ik kan mijn rol misschien veel beter spelen. Niet in Den Haag, maar gewoon op straat. Daar kan ik politiek voor het volk bedrijven. Ja, dat hoor je mensen wel vaker zeggen, maar die zie ik dan vervolgens nooit meer terug. Ja. Ja. Maar heb je bij Renske Leijten ook dat gevoel... als je kijkt hoe zij bijvoorbeeld die toeslagenouders altijd heeft bijgestaan? Nou ja, over de straat gesproken. Ik zag haar eerder dit jaar of eind vorig jaar een keer optreden in Rotterdam. Op straat, op een podium. Ja. Omgeven door de ouders van de toeslagenaffaire, de slachtoffers. En toen had ik echt het idee, en dat heb ik echt niet vaak... hier staat een volksvertegenwoordiger. Die mensen die hier allemaal staan, voelen zich echt vertegenwoordigd... door hun. En dit zijn mensen zonder macht. Heel belangrijk. Hè? Zij staat er niet namens een lobby. Ze zit daar geen lobbywerk te doen. Ze komt op voor die mensen. En dat was van een ontroerende schoonheid eigenlijk. Daar zag je de democratie zoals die moet zijn. Daar staan mensen die voelen zich machteloos. Zij komt voor hen op. Nou, Dat kan zij niet. Dus zij kan nog wel op die straat gaan staan, maar zij staat er dan niet meer als die vertegenwoordiger. En dat is denk ik voor die mensen en voor alle andere mensen in Nederland een groot verlies. Maar daar zouden dus 149 andere Kamerleden voor kunnen nemen. Ja, maar dat is dus heel jammer dat dat zo weinig gebeurt. Ik ben het Francisco eens. Eigenlijk laat ze die mensen ook in de steek. Dus, ik bedoel, dat mag je niet zo zeggen. Dat mag dan je niet zeg zo ik het wel. Dan, ik vertaal jouw woorden eventjes. Maar dat is aan die mensen, als die mensen zeggen dat ze in de steek worden gelaten, dan kan je dat... Heb jij gisteren Nieuwsuur gezien, Peter K? Heb jij gisteren Nieuwsuur gekeken, Peter K, waarin ze het goed uitlegden? Voor jou dat is het goed uitlegd? Nou ja, ik vond tussentijds niet weg in principe, toch? Ik vond dat zij een goed verhaal hadden. Dus ik vond het. Ik snap heel goed dat Renske Leijten. En ik vind het heel jammer dat ze weggaat. Zeker voor de SP, maar zeker ook voor de politiek. En zeker voor de mensen voor wie ze opkomt. Dat ze stopt. Maar ik begrijp haar beweegredenen volkomen. Nou, je moet kritischer kijken naar dat soort interviews. En ook bedenken dat. Hoe vaak is het niet gezegd? Kamerleden tussentijds weggaan. Peter, wees nou toch even eerlijk. Wees nou toch even reëel. Kom nou toch eens even een keer uit je Haagse bubbel. Waar hebben we het over? Iemand gaat weg omdat de sfeer giftig is. Het is niet zo. Als ze nou gezegd hebben, ze hebben jongens, 17 jaar, alsjeblieft, ik heb er kapot gewerkt. Ik wil gewoon even wat rustig aan doen. Ik heb hier iemand naast me staan. Die gaat dat overnemen. Die heb ik dat goed ingewerkt enzovoort. Dan zouden we zeggen, oké, prima. Daar heeft iemand recht op na 17 jaar. Wij, zeker de SP, waar ze voor een lage pensioenleeftijd zijn. Maar op het moment dat iemand zegt, ik ga weg. Een politicus zegt, ik ga weg omdat ze sfeer te giftig is. En dat is juist iemand die opkomt voor de zwakke de samenleving. En we weten wie die giftige sfeer creëert. Nou, dan hebben we echt een heel erg probleem. De Tweede Kamer gaat met reces. Wanneer komen ze weer terug van reces? Even snel. Ik denk dat het zou zijn kunnen dat ze volgende week nog bezig zijn. Dus in ieder geval in het kabinet zijn ze sowieso nog bezig. Nou. Dus ik denk dat wij gewoon volgende week nog even door kunnen. Okay, dat prima. Reces een beetje uitstellen. Jij, Francisco? Nou, deze storm die we vandaag hadden, had niemand voorzien, geloof ik. Hè? En ik denk dat dat voor de politiek ook geldt. We weten nooit wat er gaat gebeuren. Ik denk dat er niks gebeurt, maar dat zou wel eens reden kunnen zijn dat er vervolgens vreselijke pleuris uitbreekt. Ja. Nou, dit was in ieder geval de laatste KNVO'le voor deze zomer. Maar het schijnt dat jullie aanstaande vrijdag samen in de allerlaatste op 1 van BNNVARA zitten. Dus daar ga ik absoluut naar kijken. Daar zal ik ook kritisch naar kijken. Ik bedank jullie in ieder geval voor het afgelopen parlementair jaar. Morgen is er weer een nieuwsbv met natuurlijk ook de proloog. BNN VARA. Ster. Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad, struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt. Hey, wie past er eigenlijk op jouw huis tijdens de vakantie? Met de draadloze, slimme huisbeveiliging van Woonveilig ga je met een gerust gevoel van huis deze zomer. Kijk voor de tijdelijke zomeraanbiedingen nu op woonveilig.nl. Woon slim, woon veilig. Cruise bijvoorbeeld geruisloos door Gouda en het Groene Hart met e-chopper Adventures. Profiteer nu van 10% korting op het Woonveilig alarmsysteem. Check woonveilig.nl. En nu een versje van het vershoutvak van je koelkast. Er staat hier een pak yoghurt sinds jaar en dag. En al het fruit is puree. Wat wil je nog met die verlepte sla, als ik vragen mag? Voedsel wegsmijten is zo passé. In een BioFresh koelkast van Liebherr houd je producten tot 3 keer zo lang goed. Dat is duurzaam en voordelig voor je portemonnee. Zo bespaar je tot wel €130 per jaar. Cobra-schilder Eugène Brands. Een vreemde vogel onder de bos. Tot en met 3 december is zijn kleurrijk werk te zien in het Noord-Veluws Kunstmuseum te Nunspeet. Raadpleeg ook noord-veluws-museum.nl. Altijd vers in huis? In een BioFresh koelkast van Liebherr bewaar je producten tot 3 keer langer. Ontdek alles op liebherrhome.nl of bij een Liebherr verkooppunt. Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen. Ook geen andere acties. Ik herhaal. Geen aanbiedingen en geen kortingen. Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop. Natuurlijk heb ik getwijfeld over particulier onderwijs. Maar mijn zoon Tom was zijn motivatie helemaal kwijtgeraakt. Uiteindelijk wil je toch het beste voor je kind. En als ik nu zie wat voor aandacht hij krijgt, hoeveel meer zin hij heeft in school en wat dat doet met zijn resultaten,